6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 24 mei. De extreme regenval in Oost-Afrika wordt versterkt door klimaatverandering. En doden en gewonden na het instorten van een bar op Mallorca. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op Mallorca zijn tenminste 4 mensen om het leven gekomen toen een horecazaak deels instortte. Eerst stortte het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping in, waarna ook de verdieping eronder inzakte. Daar zaten mensen te eten. Het gebeurde rond 8:30 gisteravond toen het druk was in de zaak. De 4 doden zijn 3 vrouwen en een man en er zijn zeker 16 gewonden, waarvan 7 er slecht aan toe zijn. De zaak in Mallorca, de Medusa Beach Club, ligt aan een boulevard niet ver van de luchthaven, die populair is bij toeristen, ook bij Nederlanders. In Duitsland zijn explosieven gevonden vlakbij een NAVO-pijpleiding. Ze werden door bouwvakkers ontdekt tijdens werkzaamheden, meldt de krant Süddeutsche Zeitung. Het gebeurde al in november, maar is nu pas bekend geworden. Onduidelijk is wie de explosieven heeft geplaatst. Duitse veiligheidsdiensten wijzen al langer op het gevaar van sabotage door Rusland. De NAVO heeft in Europa pijpleidingen lopen waarmee kerosine wordt geleverd aan luchtmachtbasis. En ook Schiphol is erop aangesloten. Telecombedrijf Elmobi is uit de lucht. Het bedrijf maakte gebruik van het KPN-netwerk, maar kan de kosten niet meer betalen. Volgens de directeur vraagt KPN onredelijke tarieven en worden kleine aanbieders uit de markt gedrukt. De ruim 30.000 klanten van Elmobi moeten overstappen naar een andere aanbieder, anders raken ze hun 06-nummer kwijt. Er is een derde vaccin beschikbaar tegen het blauwtongvirus. Na een positief advies heeft demissionair minister Adema het vaccin goedgekeurd. Er liggen meteen 2 miljoen doses klaar om schapen en runderen mee in te enten. Volgens Adema zijn er nu ruim voldoende vaccins beschikbaar om een grote uitbraak van blauwtong deze zomer te voorkomen. Vorig jaar gingen 37.000 schapen dood door het virus. Dat wordt verspreid via kleine muggen. Runderen worden ook ziek, maar gaan er minder vaak aan dood. De Israëlische premier Netanyahu houdt binnenkort een toespraak voor politici in Washington. Dat zegt de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson. Volgens hem zal Netanyahu spreken bij een gezamenlijke zitting van het Huis en de Senaat. Het is nog onduidelijk of hij daarvoor naar Washington komt of dat hij spreekt via een videoverbinding. Het bericht is ook nog niet officieel bevestigd. De Verenigde Staten en Israël zijn van oudsher bondgenoten, maar door de oorlog in Gaza groeit onder met name progressieve Amerikanen de weerstand tegen Israël. Het weer, de dag begint droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Lokaal kan er veel regen vallen. Het wordt vandaag 17 tot 22 graden. Ook in het weekend kans op buien, vooral morgenochtend en zondagmiddag. Maar er is ook ruimte voor de zon dit weekend bij ongeveer 20 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De hevige regenval in Oost-Afrika is een gevolg van klimaatverandering, blijkt uit onderzoek van internationale wetenschappers van de World Weather Attribution. En het komt dus niet door weerfenomeen El Niño, zoals vaak wordt gedacht. Landen als Kenia en Tanzania kampen al maanden met hevige overstromingen. Huizen zijn verwoest en het dodental loopt op. Contact met Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het Rode Kruis werkte mee aan dit onderzoek. Hoe zijn jullie tot de conclusie gekomen dat dit allemaal doorkomt door klimaatverandering? Ja, absoluut. Het Rode Kruis heeft er ook aan meegewerkt. We hebben al 3 maanden nu extreem weer gezien in Kenia en Tanzania. De overstromingen en steeds vaker is dan de vraag, komt dit eigenlijk door klimaatverandering? En er is een groep van internationale wetenschappers met ook ons eigen KNMI en het Klimaatcentrum van het Rode Kruis die daar heel snel antwoord op kunnen geven. En ze kijken dan eigenlijk naar de historische data van de afgelopen jaren. Hoeveel regen is er toen gevallen? Hoeveel is er 60 jaar geleden of 50 jaar geleden gevallen? En met speciale klimaatmodellen kijken ze dan naar wat de trend zou zijn als er geen klimaatverandering zou zijn en wat er nu gebeurt, nu de aarde warmer is. En als het gaat om die overstromingen in Kenia en Tanzania, dan is er 2 keer zoveel kans op overstromingen vanwege klimaatverandering. Dus kwam het eerst nog 2 keer per jaar voor, dan zou dat nu 4 keer per jaar zijn. Dat is echt flink meer. En dat klinkt misschien nog wat abstract, hè? Twee keer meer. Yeah. Maar het mooie aan deze studies is dat zij ook kijken naar de kwetsbaarheid van een gebied. Waar wonen mensen? Wat is de impact op mensen? En Oost-Afrika is de hoogste verstedelijking ter wereld. Mensen trekken massaal naar de stad. Steden groeien er superhard. En mensen bouwen huizen op gronden die er eigenlijk niet voor bedoeld zijn. Dus bijvoorbeeld dicht bij een rivier of op een grond die snel verzakt als het nat zou worden. En daardoor zien we dat de consequenties hiervan, die overstromingen, zo groot zijn. En heel veel mensen uit hun huis zijn gedreven. Ja, en wat is dan het verschil met El Niño? Ja, El Niño is natuurlijk een weerfenomeen. Dat zorgt dat de oceaan warmer is. En klimaatverandering, ja, dat zien we echt, dat de aarde opwarmt. Nu al tot 1,2 graden. En als dit soort overstromingen nu al zo vaak plaatsvinden, als de aarde nog verder opwarmt, zal het alleen maar meer gebeuren. Ja, die impact is dus groot. Het gaf u al aan, van dit soort overstromingen. In het rapport wordt gesteld dat juist landen als Kenia en Tanzania kwetsbaar zijn. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat er al 3 jaar hevige droogte was in de landen. Dus van 2020 tot 2023 viel er geen druppel. En nu komt er juist heel erg veel regen. Als het 2-3 maanden achter elkaar regent, dat is niet normaal. De grond kan dat eigenlijk helemaal niet opnemen. Al jarenlang mislukte oogsten dus door de droogte. En nu mislukken oogsten opnieuw door alle regen. En daardoor, ja, het werk voor boeren wordt gewoon onmogelijk. En er is veel te weinig te eten. En ook in de hoofdstad, hè, Nairobi heel specifiek, die wordt heel hard geraakt. Ja, die wordt heel hard geraakt. En dat komt juist ook door die verstedelijking, wat ik eigenlijk net aangaf. Dus heel veel mensen trekken, misschien wel door de droogte van de afgelopen jaren, naar de stad. Bouwen daar heel snel een huis. Die op grond staat, op een, vlakbij een rivier bijvoorbeeld. En de omstandigheden zijn vaak niet heel goed. Er is bijvoorbeeld slechte hygiëne. En die huizen stromen sneller onder, omdat ze naast een rivier staan. En als die hoog staat, ja, dan word je snel uit je huis gedreven. En dan moeten wij als Rode Kruis natuurlijk zorgen dat je ergens anders wel een veilige plek hebt. Dat je water en voedsel krijgt en een deken. Om mensen op die manier te helpen. En wat kunnen jullie verder nog meer doen voor deze mensen die geëvacueerd moeten worden in Kenia? Ja, wat we als Rode Kruis ook doen, is dat we mensen voordat het water komt, op een specifieke plek natuurlijk, al een sms sturen. Mm. Dat klinkt heel simpel en heel stom misschien, maar we hebben 35 miljoen sms'jes gestuurd de afgelopen 12 weken. Om te zeggen, er komt regen aan, verlaat je huis alvast, neem je spullen mee, je waardevolle spullen, en zorg dat je snel naar hoger gelegen gebied gaat. En dat heeft echt ervoor gezorgd dat mensen eerder weggingen en daarmee misschien wel mensenlevens gered. Mocht je nou niet je huis kunnen verlaten, dan heeft het Rode Kruis een speciaal noodnummer dat mensen kunnen bellen. En daar kan je dan komen we je redden met een boot van het dak van je huis. Als je slechter been bent, kunnen we je komen redden. En dat doen onze hulpverleners echt dag en nacht. Het maakt niet uit hoe laat het is of hoe lang zo'n reddingsactie duurt. We komen naar je toe als je vastzit. Ja. Het onderzoek laat ook zien dat de kans op hevige regenval alleen maar toeneemt. En dus ook de kans op dit soort crisis. Wat kunnen dit soort Afrikaanse landen doen op de lange termijn? Ja, daar kijkt het onderzoek ook naar, hè, naar de lange termijn. Aan de ene kant is het heel verstandig om nu al huizen te gaan verstevigen. Dus dat zij de regen beter aan kunnen. Maar ook de afwatering verbeteren, zodat het water beter wegloopt. Rivieren verbreden. En wat ik net zei, simpele dingen als sms'jes, mensen op die manier beter voorbereiden, dat helpt ook heel goed. En zo wordt gewoon de impact op mensenlevens kleiner. Dankjewel, Danielle Brouwer, voorlichter bij het Rode Kruis. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 6:10. In Nieuwsuur aandacht voor de vraag welke eigenschappen de nieuwe premier moet hebben. Tot nu toe is het formatieproces een enorme puzzel. Hoe het nieuwe kabinet er ook uit gaat zien, volgens hoogleraar bestuurskunde Paul het Hart, wordt het een unieke combinatie. Het is een beetje de cocktail van een premier die naar alle waarschijnlijkheid dus niet een politiek leider is van een grote partij. een flinke proportie van ministers die geen partijbinding zullen hebben. Uitlatingen ook gisteren nog van de heer Wilders in de Kamer en ook de andere onderhandelaars van wij gaan op een dualistische manier met elkaar om. Ja, dat levert spannende taferelen op natuurlijk. Ja. En volgens het Hart wordt het voor de toekomstige premier een hele opgave om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, omdat hij of zij waarschijnlijk niet uit een van de coalitiepartijen komt. Churchill heeft het altijd heel mooi gezegd. Tegenover je zit de oppositie, maar achter je zit de vijand. Je eigen partij. En het verschil tussen, laten we zeggen, politieke leiders of regeringsleiders die echt grote hervormingen tot stand weten te brengen. En laten we zeggen, een beetje meer run-of-the-mill premiers, is toch eigenlijk vaak die verhouding met die eigen partij. Moet hebben ten opzichte van je eigen partij om daar de teleurstelling te organiseren, dat je compromissen sluit en noem maar op. Ja, en dat vind ik wel een grote doos met een vraagteken. Want wat is dan die eigen partij van een premier die via dit proces benoemd gaat worden? De gezondheid van Koraal gaat hard achteruit en verdwijnt op sommige plekken in de wereld snel. Maar er is hoop. Het koraal blijkt soms veerkrachtiger dan we denken. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde marinezooloog Nicole de Voogd wat zij zag tijdens haar onderzoek naar koraalriffen bij Sulawesi. Het grappige is dat als je denkt aan koraal, dan denk je koraal. Maar er zijn ontzettend veel soorten koraal die op allemaal verschillende manieren kunnen leven. Niet ieder koraalrif is ook hetzelfde. Dus je hebt ook koralen die dan speciaal zijn aangepast om omgeving te wonen dicht in de buurt van rivieren. Dus die stad, er zitten een aantal riviermondingen, die lopen daar het water in. Dus die zijn van nature al, dat het zicht niet zo goed is. En die koralen, die kunnen daar gewoon beter tegen. Daar is het water wat warmer, daar is de zoutgehalte kan variëren. Dus ja, veranderlijke omstandigheden. Dus je ziet ook dat die koralen een beetje veerkrachtiger zijn. De koraalriffen rond Indonesië krijgen ook steeds vaker hulp van de mens. Een grote chocoladebedrijf, ik noem geen namen, die hebben een initiatief in samenwerking met een kattenvoedsel, waar ik ook niet de namen van noem, op een van die eilanden. En dat heet Hope for Reef. En ze hebben daar een koraalrif uitgezet, of in ieder geval herstelproject gemaakt op een plek waar er helemaal geen koraal meer was. En het hebben ze dan in de vorm gedaan van de letters H-O-P-E. Dus staat er Hope, dus dit Hope Reef. En dat kun je dan vanuit de ruimte zien. Dus als je met Google Maps naar die plek gaat, zie je dat. Tech-kenner Alexander Klupping sprak bij Renze over praten met slimme AI-spraakassistenten. Klupping vertelde dat AI steeds slimmer wordt. Tot nu toe weet de AI wat je aan de AI vertelt, doordat je erin praat. Misschien sleep je er ooit een documentje in of zo. Maar waar we natuurlijk naartoe gaan is dat die AI alles weet over jou, over alle bestanden op je computer, maar ook over je omgeving. Klupping is verbaasd hoe snel de ontwikkelingen nu gaan. Dit komt ook allemaal zo snel in onze telefoons. Dus in Windows bijvoorbeeld aangekondigd dat er een spraakassistent inkomt die de hele tijd mee kan kijken in je scherm. Dus dan kun je de hele tijd vragen stellen over wat er op je scherm gebeurt. Als jij een spel aan het spelen bent en je komt er niet uit, dan vraag je dus die stem in de ruimte of wat het dan ook is. Vraag je, wat zou jij doen? Hoe los ik dit op? Ja. Of wat zou jij doen? Of je praat ermee als een vriend. En dat was gisteravond op Radio en TV. Dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Trace yourself in words unspoken, live your life. The rest is still unwritten. Yeah. Oh, oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance. So close you can almost taste it. Release your inhibitions. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your lips. Trench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. En het was natuurlijk Natasha Bedingfield met Unwritten. De verzekering voor een elektrische fiets wordt volgens het AD steeds duurder. Verzekeraars van elektrische fietsen scherpen hun voorwaarden aan en verhogen de premies, meldt het AD, omdat de e-bikes massaal worden gestolen. Marktleider ANWB heeft een eigen risico ingevoerd van 5% van het verzekerde bedrag en eist dat fietseigenaren een tweede slot gebruiken, anders is de diefstal niet verzekerd. Unive denkt ook na over een eigen risico. En volgens de ANWB is de kans dat een elektrische fiets wordt gestolen de afgelopen 3 jaar met 41% toegenomen. Kerken en goede doelen maken zich zorgen over de plannen van PVV, VVD, NSC en BBB om de giftenaftrek te beperken. De giften zullen hierdoor met tientallen miljoenen euro's dalen, voorspelt een hoogleraar filantropie in het Nederlands Dagblad. Hij vreest dat als kerkleden straks hun giften terugschroeven, er zomaar fundamentele kwesties op tafel komen. Stel dat de diaconie straks minder geld krijgt, dan kun je zeggen dat er helaas minder geld beschikbaar is voor hulp aan armen, zegt die hoogleraar. En ook goede doelen zijn volgens het ND niet blij met de plannen van de nieuwe coalitie om de giftenaftrek grofweg te halveren. In Zeeland en Brabant zijn er grote zorgen over het gebruik van de designerdruk Flakka. NRC maakte een profiel van gebruikers en hulpverleners. Naar schatting honderden Nederlanders gebruiken Flakka. En het aantal is stijgende. Gebruikers kunnen in een psychose belanden en extreem agressief worden. Een verslaafde vertelt in de krant dat hij bijna werd vermoord door een vriend met wie hij gebruikte en die door Flakka een psychose kreeg. En een hulpverlener zegt dat er te weinig woonvoorzieningen zijn voor Flakka-verslaafden. Daardoor belanden ze op straat en veroorzaken ze overlast. En bijzondere eindexamenvakken als kunst, muziek en filosofie worden steeds populairder. Het aantal leerlingen dat eindexamen doet in een creatief vak nam op alle niveaus toe, meldt Trouw op basis van cijfers van het College voor Toetsen en Examens. Een filosofiedocent in Nieuwegein is verbaasd dat zijn vak populairder is geworden. Ik dacht juist dat meer leerlingen, zeker op de HAVO, filosofie moeilijk vinden, zegt hij. Nou, een bescheiden docent over zijn vak. Er is ook meer interesse dus in beeldende vakken. Romy in Echt bijvoorbeeld koos voor het eindexamenvak kunst. Want ja, ze tekent al haar hele leven. Maar toch gaat Romy straks wel iets heel anders studeren. Kunst, dat houdt ze liever als hobby. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Simone. In het noorden, midden en westen van het land komen eerst plaatselijk mistbanken voor. Verder staan er al 2 files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen Den Hoorn en knooppunt Ypenburg, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen op de weg. De 2 rijstroken zijn dicht op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend file. De vertraging is een kwartier. Er is daar maar 1 rijstrook open. Dankjewel. Het is bijna 7:10. De formerende partijen willen af van de maatschappelijke diensttijd. Die werd 4 jaar geleden ingevoerd en is bedoeld om jongeren te binden aan bijvoorbeeld sportverenigingen of zorginstellingen. Ze doen vrijwilligerswerk en krijgen daar tijdens hun diensttijd wat geld, cursussen en een certificaat voor terug. Maar als het aan de nieuwe coalitie ligt, wordt die diensttijd dus afgeschaft. Stichting NABER, die Twentse jongeren koppelt aan verenigingen, snapt er niks van. Verslaggever Sander van Hoorn ging kijken bij een voetbalclub waar jongeren maatschappelijke diensttijd doen. MDT'ers worden ze genoemd. Achter wie sta jij, Lexi? Achter. Zwarte kleding, is dat de kleur van Neo? Ja, zwart-wit is de kleding, kleuren van Neo, maar ook nu de trainingskleding. Dus ze lopen er allemaal wel heel gelijk bij, moet ik zeggen. De voetbalclub in Borne. Is een meisjeselftal dit? Ja, zeker. En Wout leidt me rond. Wat doe je normaal gesproken hier? Behalve voetballen zelf? Ja, wat je zegt, ze voetballen zelf. Maar ook ben ik hier jeugdtrainer altijd geweest. Tot de dag van vandaag. En ik bedoel, vroeger toen ik hockey speelde, zo oud was als jij, toen coachte ik een meisjeselftal. Je draaide als vanzelf, draaide je bardiensten. Want dat deed je nou eenmaal. Nu moet je daar dan MDT'er voor zijn. Kan het niet zonder dat stempel? Ja, het ideale beeld is natuurlijk dat het zonder kan. Maar ik denk wel dat de tijd ook zo is veranderd. Ook als je kijkt vooral naar jongeren, dat er echt wel iets meer moet bij kijken om opgewassen te kunnen zijn naar het makkelijke Albert Heijn baantje of wat dan ook. Had jij het gedaan zonder MTT-stempel? Ik denk uiteindelijk wel had gedaan, naar de sociale plicht naar je vereniging toe. Maar ik betwijfel of ik het dan zo lang had gedaan als nu. En ik denk dat het ook de kracht is van MDT en naar de Noordbedeel hier, dat je ook langer blijft, omdat je steeds meer nieuwe dingen aangeboden krijgt vanuit die MDT. De MDT'ers hier, die vallen onder de projectleider in de regio, Stan. Wat voor mensen doen MDT? Ik denk dat het heel verschillend is. Vaak zie je al bij sportverenigingen dat jongeren al een soort van verplichte dingen moeten doen voor de vereniging, zeg maar. En ik denk dat wij als FC Noorden, als MDT-organisatie, wij kunnen ze daar een extraatje voor geven. 2 trainingen, een certificaat wat ze kunnen gebruiken voor een opleiding. En landelijk schijnen er 100.000 jongeren mee te doen. Ja. Is dat veel fijner? Ik denk in die periode dat MDT nu is opgestart, zeg maar. 4 jaar? Ja, ik denk dat vrij veel is. Ik moet nagaan als we nog 4 jaar weer door mogen gaan, zeg maar. Ja, maar dat is dus een beetje de vraag. Want ja, het nieuwe kabinet lijkt het te willen gaan stoppen. Ja, klopt. Dat zouden we heel jammer vinden. Waarom? Als je kijkt hoeveel mensen of jongeren we nu al bereikt hebben in een relatief kortere periode, zeg maar. Dan snap ik de reden niet waarom we dit al zo willen stopzetten. Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen met z'n allen. Regio-coördinator Arnoud Bartelink. Wat is nou het verschil met vrijwilligerswerk? Nou, eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Alleen het is in levensgroepen om het vrijwilligerswerk iets meer cachet te geven, zeg maar. En vandaar dat het ook gewoon maatschappelijk dienst genoemd wordt, om een andere zoen te geven, om jongeren meer te laten doen, zeg maar. En dat gaat heel mooi, ging heel mooi. En ik hoop ook dat het nog heel lang doorgaat. Want je weet zelf dat het wel een aantal uitdagingen geeft. Hè? Nou, Wout die staat intussen af en toe goedkeurend te kijken naar de training van de meisjes. De training wordt gegeven hier, zei je net, door een moeder, niet door een MDT'er. Dus niet door iemand die de maatschappelijke dienstplicht vervult, een klassieke vrijwilliger. Maar hoeveel MDT'ers lopen er nou rond op deze club? Nee, het ligt aan, heel veel blijven ook hangen. Dus dan ga je niet meer mee in de MDT-regeling hier. Maar dat is ook juist mooi, je blijft hangen bij de club. Maar ik denk hier jaarlijks zeker 30 tot 40 vrijwilligers. Heren, kom er eens bij, van de NOS Radio. Hallo, ik ben de trainer van de dames 17-2. Als vrijwilliger of professioneel? Nee, als vrijwilliger. Okay. Ja, ja. Ja. Nee. Er loopt een damesteam achter u langs. U staat nog rustig met de koffie. Ik neem aan dat u niet nu hoeft te trainen. Nee, we hebben dus zo'n wedstrijd. Oh, een wedstrijd? Ja, dan ga ik u niet langer ophouden. Nog één vraag. Zo'n gestructureerd vrijwilligerswerk eigenlijk, MDT. Zou dat moeten blijven bestaan? Het kabinet wil het afschaffen. Vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. En vooral met sport. Ja, je moet er gewoon willen. Wie gaat er winnen zometeen? Wij. Een reportage over de maatschappelijke diensttijd van Sanne van Hoorn. Gaan we naar Japan. Na de grote kernramp in Fukushima sloot dat land alle kerncentrales. Vanwege opstapelende energiecrisis is het land nu weer langzaam bezig met het herstarten ervan. De krachtigste kerncentrale ter wereld die staat nu op de planning in de stad Kashiwazaki aan de westkust. Deze centrale moet de druk op de energievoorziening in Japan verlichten, maar niet iedereen zit op zo'n herstart te wachten. In Kashiwazaki, in het westen van Japan, zo'n 2,5 uur van Tokio, vind je een prachtig strand. Compleet met een helder azuurblauwe zee. Maar of je hier wil zwemmen is nog maar de vraag. De kustlijn hier wordt opgebroken door enorme tsunami-muren en rode en grijze torens die de kustlijn bekladden. Kazuyuki Takemoto is 74 en woont al zijn hele leven in de regio. 1, 2, 3, 4. Daar staat kernreactor nummer 1, 2, 3 en 4, vertelt hij, terwijl hij in het zand met een stokje een schets maakt van de enorme kerncentrale die recht voor ons staat. Nummer 5, 6 en 7 staan net buiten zicht, maar met 7 enorme reactoren is de kerncentrale hier de sterkste ter wereld. Alleen staan alle reactoren sinds de kernramp in Fukushima uit. Nu wil de overheid 2 van de reactoren hier gaan herstarten. Takemoto is er tegen, samen met meer dan de helft van de mensen die hier wonen. Hij heeft samen met een aantal andere inwoners dus een verzoek ingediend bij de burgemeester om de herstart te stoppen. Dat is een patrouilleboot van de kustwacht, vertelt hij aan me. Sinds Noord-Korea raketten deze kant op aan het schieten is, zijn ze hier 24 uur per dag. Ze noemen het een maatregel om terrorisme te voorkomen. Als we naar de zee uitkijken, zien we inderdaad een enorme witte boot dobberen. En op de zijkant staan in grote letters Japan Coast Guard, ofwel de Japanse kustwacht. Dat betalen wij natuurlijk als belastingbetaler. Daar geeft het energiebedrijf geen rode cent aan uit. De Noord-Koreaanse raketten zijn trouwens niet het enige waar Takemoto bang voor is. Op 1 januari werd Japan opgeschrokken door een enorme aardbeving op het schiereiland Noto. Honderden mensen kwamen om het leven en duizenden raakten gewond. Het centrum van de aardbeving was hier nog geen 120 kilometer vandaan. Je kan het nu niet zien, maar Noto ligt hier aan de overkant, vertelt Takemoto aan. Achteraf werd ook bekend dat op de kerncentrale hier koelwater was gelekt. TEPCO, het bedrijf achter zowel deze kerncentrale als die in Fukushima, zei dat er niks aan de hand was. Geen stralingsgevaar, dat was de boodschap. De grond bewoog 4 meter op en neer. Met dat soort aardverschuivingen wordt in de huidige Japanse regelgeving totaal geen rekening gehouden. Eerder deze week sprak ik op de Universiteit van Tokio met energie-expert professor Jun Arima. Japan does not have any domestic energy resources in terms of fossil fuels. Japan heeft geen eigen energiebronnen en ook geen pijpleidingen met andere landen. Dat maakt Japan heel gevoelig als het gaat om energietoelevering. Japan is the most vulnerable country among OECD countries in terms of energy security. Maar hij begrijpt wel dat lokale weerstand tegen de herstart niet te voorkomen is. We have to emphasize that a nuclear safety standard has been substantially very much strengthened after Fukushima nuclear accident. We moeten mensen verzekeren dat het veilig is. De Japanse overheid zegt hetzelfde en probeert zo snel mogelijk 4 kerncentrales te herstarten. Met deze hier in Kashiwazaki als eerste op de agenda. Takemoto wil er niks van weten. Dus blijft hij zich samen met duizenden anderen verzetten. Al lijkt het een verloren slag. Een verslag van Anoma van der Vera vanuit Kashiwazaki aan de westkust van Japan. Deze nieuwe samenwerking tussen de band Ploegendienst en Spinvis vond ik een toepasselijke afsluiting van een weekje Radio 1 journaal. Interessant. Ik vind dit interessant, ik wat het rustig af. Ik heb niet opgelet, ik heb het afgezegd. Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op. Ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola schat. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant. Ik slaap met sokken aan, ik drink geen koeienmelk. Ik sta de leegte in, ik spendeer al mijn geld. Mijn mattie is net vrij, ik ken hem uit mijn jeugd. Ik ben niet verlegen, geef vaak de eerste beurt. Ben je gek, liever niet, groot gebaar. Weet ik veel, domme lul, amusant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht waard. Ik vind het interessant. Ah. Hoppie interessant. Ik ben geen stucador, ik eet geen ananas. Ik heb mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant. Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgeen wat ik bezit, ik geef het weg te graag. Geile ding, pet je af, hou maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant. Vlieg naar een ander land, het is daar interessant. Een blauwe zee, wit strand, ik lees het in de krant. Echt heel interessant, echt heel irritant, maar ook wel interessant. Interessant, interessant man. Yeah. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. In een horecazaak op Mallorca zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. Het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping stortte in. Waarna ook de verdieping eronder inzakte en daar zaten mensen te eten. Naast 4 doden zijn er tenminste 16 gewonden. De zaak ligt aan de boulevard van Ses Cadenes op Mallorca, waar veel Nederlandse en Duitse toeristen komen. In Duitsland zijn explosieven gevonden vlakbij een NAVO-pijpleiding, meldt de krant Süddeutsche Zeitung. Wie de explosieven heeft geplaatst is onduidelijk, maar de Duitse veiligheidsdiensten wijzen al langer op het gevaar van sabotage door Rusland. Via de pijpleiding wordt kerosine geleverd aan luchtmachtbasis van de NAVO. In de Vietnamese hoofdstad Hanoi zijn tenminste 14 mensen omgekomen bij een brand. Die brak uit in een appartementencomplex met 5 verdiepingen. Er zijn 3 gewonden, van wie 1 in kritieke toestand, in het ziekenhuis. Hoe de brand in Hanoi kon ontstaan is nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen waren er eerst explosies te horen. En de Nederlandse industrie heeft het moeilijk. De omzet is nu 4 kwartalen op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van dit jaar was de omzetdaling ruim 5% ten opzichte van een jaar eerder. Bedrijven hebben last van personeelstekorten, afnemende vraag en gebrek aan productiemiddelen. En ook zijn de prijzen wat gedaald. Het weer, de dag begint droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En er kan lokaal veel regen vallen. Het wordt vandaag 17 tot 22 graden. Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. In het noorden en westen van het land komen eerst plaatselijk nog mistbanken voor. Verder staan er 2 files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen Delft en knooppunt Ippenburg 7 kilometer met een 30 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend file 5 kilometer nu met een 15 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Lekker op vakantie en een nieuwe keuken? Met onze lage prijzen hou je geld over en kan het gewoon allebei. Maak snel je afspraak en kom langs in de winkel. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Heb je internet van Ziggo? Dan krijg je bij Hollands Nieuwe combitegoed. Een extra dikke bundel. Nu bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Yeah! Op Mallorca zijn zeker 4 mensen omgekomen nadat gisteravond het dak van een restaurant instortte. Minstens 16 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de badplaats Playa de Palma, dichtbij het vliegveld. Contact met correspondent Miral de Bruyne vanuit Madrid. Miral, wat is daar gisteravond misgegaan? En rond 8:30 gisteravond stort eigenlijk een deel van het plafond van die beachclub in. Op beelden kun je zien hoe hele stukken beton eigenlijk naar beneden zijn gekomen. Op dat moment was het volgens ooggetuigen best wel druk in de zaak. Er zaten mensen te eten, drankjes te doen. Er zijn dus zeker 4 doden gevallen, 3 vrouwen en een man. Van die man weten we dat hij uit Senegal kwam. Maar van de andere 3 dodelijke slachtoffers is de nationaliteit nog niet bekend. De hulpdiensten waren gisteren eigenlijk vrij snel ter plaatse en zijn toen gaan ruimen. En omdat het dak zo zwaar was, is ook een gedeelte van de kelder ingestort. En daar zouden mensen ook zelfs vast hebben gezeten. Om 10:00 werd daar nog een jongen levend uit bevrijd. Is al duidelijk waardoor het dak instortte? Nee, daar is nog geen duidelijkheid over. Wat plaatselijke media zeggen is dat het gaat om een soort van terras, balkon. Waar ook bijvoorbeeld banken op staan en dat soort dingen. En nou ja, dat dus naar beneden is gekomen. Eigenlijk op het restaurantgedeelte daaronder. Dus al dat gruis, al die meubels, die zijn allemaal naar beneden gekomen. Maar hoe dat heeft kunnen instorten, dat weten we nog niet. Dat zullen ze ja, op dit moment wel aan het onderzoeken zijn. Want nou ja, mensen willen wel antwoorden. Ja. De eigenaar van de kledingwinkel daarnaast in het pand... die zei dat de gebouwen hier elk jaar, dus daar op Mallorca... elk jaar moeten worden gecontroleerd. Maar hoe dat precies zit, dat is ook niet helemaal duidelijk. Ja, er zijn dus ook flink wat gewonden. Het is een populaire bestemming voor Nederlanders. Is er al iets bekend over de nationaliteit van de andere slachtoffers? Je noemde al één slachtoffer, maar... Nee, over die andere slachtoffers, ja, dat weten we gewoon nog niet. Mallorca is inderdaad zeker een populaire bestemming voor Nederlanders. En eigenlijk dat stukje van het eiland al helemaal. Je moet je bedenken, op Mallorca zijn er eigenlijk verschillende zones... die populair zijn onder mensen uit verschillende landen. Je hebt een Brits gedeelte, een Duits gedeelte en een Nederlands gedeelte bijvoorbeeld. En deze beachclub die ligt in het gedeelte met heel veel Nederlandse horecazaken. Het is een boulevard die vooral in de zomermaanden eigenlijk populair is onder Nederlandse jongeren... Maar ja, of er ook Nederlanders onder de slachtoffers zitten, ja, dat is niet bekendgemaakt. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. Wie op Bonaire iets overkomt en naar de intensive care moet, werd altijd met een ambulancevlucht naar Aruba of Curaçao gevlogen. Want een IC is er niet op het eiland. Maar sinds januari moeten patiënten naar Colombia. Een langere vlucht met dus ook meer gezondheidsrisico's. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid is verantwoordelijk voor de zorg op Bonaire, maar greep niet in. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Journalist van Follow the Money, Nicky Brans, heeft samen met Daniel van Kessel dit onderzoek gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom moeten patiënten voor de IC nou naar Colombia vanuit Bonaire? Sinds januari heeft het ziekenhuis van Bonaire een contract gesloten met een Colombiaanse airambulancepartij die geen landingsrechten heeft binnen Caribisch Nederland. Wat inhoudt dat zij patiënten vanaf Bonaire niet meer naar Curaçao of Aruba mogen brengen, zoals dat eigenlijk altijd al gebeurde. En patiënten nu dus in spoedeisende situaties altijd naar Colombia moeten worden gevlogen. En dat is een vlucht van 2 uur. Dus dat is gewoon heel lang. En daarbij zouden de vliegtuigen ook van hele slechte kwaliteit zijn. En een arts omschreef het als rammelende propellervliegtuigen. Dus dat is een hele bijzondere stap van het ziekenhuis. Met veel medische gevolgen voor de patiënten op Bonaire. En wat zegt het ziekenhuis hierover? Het ziekenhuis zegt de zorg juist te hebben willen verbeteren. Maar ja, ze zien natuurlijk ook wel in dat dat niet gebeurd is. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de situatie. En die zijn nu sinds begin mei een onderzoek gestart naar de situatie. En hebben een tijdelijk contract afgesloten met de voorgaande partner van het ziekenhuis. Die deden namelijk al 23 jaar die ambulancevluchten en dat ging eigenlijk altijd goed. Dus er is nu een tijdelijke oplossing gevonden door het ministerie, maar ze hebben eigenlijk maandenlang niks aan de situatie gedaan. Is eigenlijk al aangetoond dat zo'n langere vlucht leidt tot meer doden? Ja, zeker. Ja, in veel spoedeisende situaties is dat juist dat eerste uur heel belangrijk. Een arts die wij bijvoorbeeld spraken noemde het golden hour. Uh-huh. Als iemand bijvoorbeeld een hartinfarct heeft, is juist heel belangrijk dat in dat eerste uur goed gehandeld wordt. Dus ja, dat je dan 2 uur onderweg bent in zo'n vliegtuig, dat kan gewoon hele serieuze medische consequenties hebben. En dat heeft het ook gehad. Ik kan me ook voorstellen dat familieleden van deze mensen, en deze mensen zelf, mochten ze bij kennis zijn, helemaal niet naar Colombia willen. Nee. Maar ja, het is gewoon de enige optie op dit moment. Het is Colombia of niks, want ja. Aruba en Curaçao waren gewoon geen optie meer. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels dus ingegrepen vanuit Nederland. Ja. Wat hebben ze nu precies besloten? Ze hebben nu een contract van 2 maanden afgesloten met Medicare. Dat is de voormalig partner van het ziekenhuis die eigenlijk al 23 jaar die vluchten regelde. En dat betekent ook dat ze dus nu veel geld kwijt zijn aan het tijdelijke contract met Medicare, maar ook die Colombiaanse partijen moeten betalen. Dus het loopt ook flink in de papieren. En eigenlijk is helemaal nog niet bekend wat er na die 2 maanden gaat gebeuren en hoe de situatie dan opgelost gaat worden. Dus er is eigenlijk structureel nog geen oplossing gevonden. En heb je ook aan hen gevraagd waarom ze niet veel eerder hebben ingegrepen? Ja, dat antwoord bleef naar ons toe ook wat vaag. Ze zeiden dat ze sinds 2017 vooral meer taken rondom die air-ambulance bij het ziekenhuis zelf hebben gelegd door toegenomen expertise. Het werd ons niet helemaal duidelijk waar ze dan precies op doelden. En verder zeggen zij, verwijzen ze ons naar het onderzoek dat ze recentelijk gestart zijn. En zeggen ze de situatie te gaan bekijken. Dank Nicky Brands van Follow the Money. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is 6:30. De spanning tussen de Filipijnen en China loopt op. Het draait om de Zuid-Chinese Zee, of zoals de Filipino's zeggen, de West-Filipijnse Zee. China claimt die bijna volledig, ook delen die volgens het internationale zeerecht bij de Filipijnen horen. Met president Marcos aan het roer stellen de Filipijnen zich steeds agressiever op richting China. En burgers voelen zich aangemoedigd om daar met hun eigen acties aan mee te doen. Correspondent Mustafa Margari ging mee met hen op een vissersboot. Een paar honderd mensen die hebben zich hier verzameld om zo meteen de boot op te gaan en dan de zee op te varen. Dit is een burgeractie, dus er zijn hier heel veel vrijwilligers. Dit is georganiseerd door een club die heet Atin Ito. En dat betekent, dit is van ons. Want wat willen ze laten zien eigenlijk met deze burgeractie? West Philippine Sea belongs to us. This is belong to Philippines. Oh. We are in Philippines, so it's part of it. Ze willen laten zien dat de eilandjes op de zee van de Filipijnen zijn. Iets waar ze over vechten met China. Ik ben op een van de 4 grote vissersboten gestapt. En we varen de zee op omringd door zo'n 150 kleine vissersbootjes. Het doel is de omstreden Scarborough Shoal. Dat is een visrijke atol die ooit van de Filipijnen was. Maar die China in 2012 heeft ingepikt. De activisten willen daar vissers bevoorraden met benzine en voedsel. Show solidarity to the most affected fisherfolk communities. Want volgens organisator Rafaela David worden Filipijnse vissers daar verjaagd door de Chinezen. Because of Chinese occupation, many of our fisherfolk are unable to fish in their traditional fishing grounds. Filipijnse vissers zouden tientallen miljoenen dollars mislopen door de Chinese agressie op de zee. Na een uur of vijf varen komen we bij de eerste locatie aan om vissers te bevoorraden. En een van hen die zegt dat hij financieel enorm lijdt doordat hij niet kan vissen waar hij wil. Deze actie voelt daarom ook alsof de Filipijnse burgers achter hem staan. De Filipijnen is normaal gesproken een nogal verdeeld land, maar het gevecht om de Zuid-Chinese Zee heeft een zeldzaam nationalisme opgewekt. Als de eerste bevoorrading klaar is, roepen de activisten dan ook: de West-Filipijnse Zee is van ons. Sinds Ferdinand Marcos de nieuwe president is van de Filipijnen, is het land een stuk assertiever, bij de handter geworden op de Zuid-Chinese Zee. Met verschillende acties in gebieden die de Chinezen van zichzelf claimen. En burgers die doen daar dus aan mee. Bijvoorbeeld met dit soort acties. En dat bevalt de Chinezen totaal niet. Die vallen visserschepen en ander soort actievoerders vaak aan op de Zuid-Chinese Zee. En ook op dit moment worden we geschaduwd door de Chinese kustwacht. It's what you call intimidation, harassment. Intimidatie, zegt een van de activisten dus. En dat soort pestkopgedrag willen de Filipijnen niet meer tolereren, zegt Rafaela. When we feed the bully, they will think that they're in the right and that they will continue on with the aggression that they're doing. So it's all the more important that we draw the line as an international community. De internationale gemeenschap moet een grens trekken, zegt ze. Er is dus nog een kustwachtschip erbij gekomen en het maakt nu wat intimiderende bewegingen voor ons andere schip langs. Holy shit. Het vaart er echt recht voor. Een beetje om aan te geven dat ze er dwars overheen zullen rijden als we verder gaan. Het is een beetje tricky aan het worden. En zelfs midden in de nacht hebben de Chinezen een drone met nachtkijker boven onze boten gehangen om ons constant in de gaten te houden. Allemaal intimidatietrucjes. Zelfs de volgende ochtend blijkt dat de Chinese kustwacht ons nog steeds aan het schaduwen is. En het begint toch te gevaarlijk te worden, want naar het schijnt is bij de Scarborough Shoal een schip met waterkanonnen die voor ons klaarstaat om ons weg te jagen. Dus de vissers die hebben hier besloten nog één vangst te pakken. En dan gaan we weer terug naar het vasteland. De Filipino's die zijn weer weggejaagd. En dat is nou precies wat hen niet bevalt. Een reportage van Mustafa Margari vanaf de Zuid-Chinese Zee. Of zoals de Filipijnen dus zeggen, de West-Filipijnse Zee. Nepvideo's van Nederlandse politici zijn moeiteloos te verspreiden op sociale media. Dat meldt BNR op basis van eigen onderzoek. In aanloop naar de Europese verkiezingen beloofden techbedrijven maatregelen tegen de deepfakes. Maar het kostte BNR Nieuwsradio geen moeite om nepvideo's van politici te verspreiden. Zoals deze nepvideo van Geert Wilders, die de zender voor twee tientjes liet maken. En daarin lijkt het alsof de PVV-leider zich heeft bekeerd tot de islam. Salam, broeders. Ik heb mij vanochtend bekeerd tot de islam. Er is slechts één God en zijn profeet heet Mohammed. Ja, voor de duidelijkheid, dit was dus niet de echte Geert Wilders, maar een deepfake die BNR liet maken voor dit onderzoek. En deze nepvideo's werden volgens BNR geaccepteerd door Meta, het bedrijf achter Facebook, en X. Alleen TikTok weigerde de video's vanwege verdacht gedrag. Teleurstelling bij de provincie Gelderland dat de rechter voorlopig geen toestemming geeft om een wolf bij Ermelo met verfballetjes te bekogelen, omdat hij niet schuw genoeg meer zou zijn. Onze zorg is dat er eerst iemand aangevallen moet worden voor we een paintball mogen gebruiken, reageert provinciebestuurder Zoet bij Omroep Gelderland. De provincie wijst erop dat er al genoeg alternatieve manieren zijn geprobeerd om de wolf uit de buurt van mensen te houden, van kloppen tot luchthoorns. De rechter is het hier niet mee eens en vindt ook niet genoeg bewezen dat de wolf afwijkend gedrag vertoont. 84% van de Europeanen vindt dat regionale talen en minderheidstalen binnen de Europese Unie moeten worden beschermd. Blijkt volgens Omroep Friesland uit een enquête van de Europese Commissie. Er zijn wel verschillen per land, zoals in Malta, Portugal, Cyprus, Ierland en Zweden, bijna iedereen voor de steun aan minderheidstalen. Helaas voor bijvoorbeeld de Friezen. In Nederland is het enthousiasme voor de steun aan de talen duidelijk lager dan het Europees gemiddelde. Maar toch nog altijd 75%. Dus driekwart van de Nederlanders vindt wel degelijk dat bijvoorbeeld het Fries beschermd zou moeten worden. En het is vandaag de dag van het Nationaal Park, waarop deze parken in Nederland extra onder de aandacht worden gebracht. Maar sommige van de nationale parken kunnen wel wat minder reuring gebruiken. Zoals lezen we bij Omroep Oost vanochtend, de Sallandse Heuvelrug. Op de Holterberg in het gebied is het te druk met bezoekers. En daarom brengt dat Nationaal Park verborgen parels in het omliggende Twentse Reggedal onder de aandacht. Bezoekers die richten zich nu heel erg op de kern van het Nationaal Park. En die kernwaarden in het Nationaal Park die komen daardoor ook in het gedrang. En die kernwaarden zijn rust, ruimte en ook met name het relief. En wat we eigenlijk willen is om te kijken of we de aangrenzende gebieden die aan het Nationaal Park liggen, of we die ook kunnen betrekken bij de recreatieve ontsluiting. Dus Simone, niet elke keer naar de Holterberg gaan, maar ook eens naar de omliggende gebieden. Nou, ik vind het een goede tip. Nou, zeker. Er is natuurlijk veel meer te zien dan alleen de nationale parken. En er is daar in Twente onder meer een speciale kaart gemaakt met bijzondere plekken die de wandelaars kunnen bezoeken. Gaan we naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Er staan twee files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en knooppunt Ippenburg, 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Een van de twee rijstroken is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar staat file door de werkzaamheden bij Purmerend. De vertraging is een kwartier en er is maar één rijstrook open. Het NOS Radio 1-journaal. Ook elke zaterdag tussen 7 en 8:30. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe. Pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, though. Short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello new shoes, bye bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. Paolo Nutini, New Shoes. In het Oertijdmuseum in Bokstol is het skelet van een nieuw dier te zien, de Metoposaurus. Het beest leefde 220 miljoen jaar geleden op de plek waar nu Polen ligt. Door toenemende droogte stierf het uit en de botten zijn gevonden in het grootste massagraf van deze dieren ter wereld. Jonathan Wallaert heeft een aantal van die botten opgegraven en hij is curator van dat Oertijdmuseum. Goedemorgen. Een goedemorgen. Kunt u hem beschrijven? Hoe ziet zo'n Metoposaurus eruit? Nou, het is eigenlijk een soort grote salamander. Een beestje van ongeveer 2 meter met een vrij grote kop van ongeveer 30 tot 40 centimeter. En een amfibie, dus hij leefde grotendeels in het water. Dat skelet wordt dus vandaag onthuld. Is hij mooi geworden? Ja, hij is schitterend. Wij zijn zelf ook heel enthousiast, want we hebben er natuurlijk 3 jaar aan gewerkt. En ja, om dan uiteindelijk de harde werken te zien wat het resultaat geworden is, hij is echt prachtig. Want de kwaliteit van de botten is dus goed. Ja, die is uitzonderlijk goed, omdat de botten waarschijnlijk ook zeer snel begraven zijn. En daardoor is die bewaring heel goed geweest. En is de kwaliteit en dus ook de mooie glans bijvoorbeeld op de botten is heel erg goed. En nou heb ik begrepen dat het skelet een bepaalde tekening heeft op de schedel. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Hij heeft een soort ornamentatie, een soort labyrint op zijn kop zitten. Wat ervoor zorgt dat ook de uitstraling van die hele kop een heel mooi gezicht is. Want de botten zijn dus gevonden in Polen. Hoe zag de leefomgeving van deze metaposaurus eruit in der tijd? Nou, in die tijd was het een heel groot gebied waar het een aantal rivieren stroomden. Die periodiek ook droog vielen. En juist op het moment dat die droog vielen, dat begon eigenlijk de problemen voor die metaposaurus. Omdat die natuurlijk in het water leefde. En zodra die droogte kwam, dan droogden de meertjes, de riviertjes op. Verdwenen ze langzaam maar zeker en stierven ze. En als dan het water weer terugkwam, dan kwam er een gigantische overstroming, waardoor al die skeletten weer bij elkaar geschoven werden en uiteindelijk allemaal door elkaar in één heel groot, zogeheten bonebed bij elkaar verzameld werden. En dat is dus zeg maar dat massagraf wat uiteindelijk gevonden is? Ja, dat klopt. En hoe is dat graf dan gevonden? Hoe is dat gegaan? Nou, er is daar eigenlijk een kleigroeven gekomen in dat gebied, waar ze de klei gingen winnen om onder andere bakstenen en dakpannen van te maken. En uiteindelijk kwamen ze bij het graven botten tegen. En die zijn onderzocht. En toen kwamen er steeds meer en meer botten tevoorschijn. En toen trok het toch ook de aandacht van heel veel wetenschappers. En ook van u heeft zelfs meegewerkt aan de opgraving. Welke bijzondere vondsten heeft u daar zelf gedaan? Nou, we hebben een heel aantal losse botten gevonden onder andere. Omdat het natuurlijk een samenspoeling is. Dus alle skeletten liggen door elkaar. En we hebben een heel aantal wervels, een aantal kaken, stukken schedel. En ook van een aantal andere dieren die in die tijd leefden, botten van gevonden. En wat is nou zeg maar de academische en de historische belang van deze opgravingen? Nou, het is voor in dit geval ook een vindplaats waar, een tijdsperiode moet ik zeggen. Want ze zijn ongeveer 220 miljoen jaar oud. En dat is een tijdsperiode waarover we gewoon heel weinig weten. En dieren die ook heel zeldzaam zijn, want ze worden op wereldwijd maar op een paar plekken gevonden. En eigenlijk is ieder skelet wat we dan vinden iets waar we meer van kunnen leren over de levenswijze. En bijvoorbeeld ook zeker hier waar we er zoveel bij elkaar vinden, dat we iets kunnen zeggen over hoe snel ze groeiden. Omdat je van heel veel verschillende leeftijden ook de skeletten terugvindt. Ja, hoe lang heeft het eigenlijk geduurd om van al die botten toch een mooi skelet te maken dat nu dus te zien is in het museum? Nou, we zijn ruim 3 jaar bezig geweest met de preparatie. En daarvoor natuurlijk ook een heel aantal jaren aan het graven geweest. Dus dat is zeker 3.000-4.000 uur dat er in de totale tentoonstelling gestoken is. En hoeveel jaar is dat dan? Ja, uiteindelijk zijn we 3 jaar bezig geweest. Dat is een flinke tijd. En nu dus in dat museum. Hoe is het om de metaposaurus nu in het museum te zien staan? Ja, dat is heel fijn eigenlijk om het zo maar te zeggen. Wij zijn heel trots dat hij zo mooi geworden is en heel blij dat hij daar nu staat te stralen. Dus daar zijn we heel enorm, enorm blij mee. Dank Jonathan Wallaert, curator van het Oertijdmuseum. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Nu verkrijgbaar in 100% elektrisch, e-hybrid en benzine. Vanaf €29.200. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties, weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een proef met €150 extra voor bijstandsgezinnen in Zaanstad. En meerdere doden op Mallorca na het instorten van een dak. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Op Mallorca zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen toen een horecazaak deels instortte. Eerst stortte het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping in, waarna ook de verdieping eronder inzakte en daar zaten mensen te eten. Het gebeurde rond 8:30 gisteravond toen het druk was in de zaak. De 4 doden zijn 3 vrouwen en een man. Er zijn zeker 16 gewonden en tenminste 7 van hen zijn er slecht aan toe. De zaak op Mallorca, de Medusa Beach Club, ligt aan een boulevard niet ver van de luchthaven. Een boulevard die populair is bij toeristen, ook bij Nederlanders. Het wordt steeds duurder om een elektrische fiets te verzekeren. Bijna alle verzekeraars hebben de premies voor e-bikes verhoogd, schrijft het AD. Ook wordt er steeds vaker een eigen risico ingesteld en een tweede slot geëist. De reden is dat de fietsen steeds vaker worden gestolen. Vorig jaar kreeg de politie zo'n 90.000 aangifte binnen. Volgens de ANWB is de diefstalkans van e-bikes de afgelopen 3 jaar met 41% toegenomen. Fatbikes worden naar verhouding het meest gestolen. Die zijn inmiddels bijna niet meer te verzekeren. In Duitsland zijn explosieven gevonden vlakbij een NAVO-pijpleiding. Die werden door bouwvakkers ontdekt tijdens werkzaamheden, meldt de krant Süddeutsche Zeitung. Het gebeurde al in november, maar is nu pas bekendgemaakt. Onduidelijk is wie de explosieven hebben geplaatst. De Duitse veiligheidsdiensten wijzen al langer op het gevaar van sabotage door Rusland. De NAVO heeft in Europa pijpleidingen lopen waarmee kerosine wordt geleverd aan luchtmachtbasis. En ook Schiphol is erop aangesloten. In de Vietnamese hoofdstad Hanoi zijn zeker 14 mensen omgekomen bij een brand. Die brak uit in een appartementencomplex met 5 verdiepingen. Er zijn 3 gewonden. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe de brand in Hanoi kon ontstaan is nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen waren er ook explosies te horen. Er is een 3e vaccin beschikbaar tegen het blauwtongvirus. Na een positief advies heeft demissionair minister Adema het vaccin goedgekeurd. En er liggen meteen 2 miljoen doses klaar om schapen en runderen mee in te enten. Volgens de minister zijn er nu ruim voldoende vaccins beschikbaar om een grote uitbraak deze zomer te voorkomen. Vorig jaar gingen 37.000 schapen dood door het blauwtongvirus. Dat wordt verspreid via kleine muggen. Runderen worden er ook ziek van, maar gaan er minder vaak aan dood. Het weer, de dag begint droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En lokaal kan er veel regen vallen. Het wordt vandaag 17 tot 22 graden. Ook in het weekend kans op buien. Vooral morgenochtend en zondagmiddag. Maar er is ook ruimte voor de zon bij ongeveer 20 graden. Een blik op de weg, Wijnald Zwaan. Ja, zoals gebruikelijk op vrijdagochtend stelt de ochtendspits weinig tot niets voor. Het neemt niet weg dat er wel 2 problemen zijn. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en knooppunt Ippenburg 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die heeft een lekke band. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En de werkzaamheden bij Purmerend op de A7 veroorzaken file vanuit Hoorn tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Wist je dat alle bedrijfswagens vanaf 2025 fors duurder worden? Dat komt door de nieuwe BPM-regeling op benzine- en dieselvoertuigen. Fiat Professional heeft nog voldoende voorraad. Dus twijfel niet langer en stap dit jaar nog in. Je BPM-voordeel loopt dan op tot meer dan 20.000 euro. En wil je financieren? Dat kan al vanaf 6 euro per dag met Fiat Financial Lease. Meer weten? Ga snel naar fiatprofessional.nl. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Vanavond in Meldpunt. Het grote tekort aan seniorenwoningen. Wie nu kleiner wil wonen, vindt niks of ziet zijn lasten fors stijgen voor die kleinere woning. Kan dat niet anders? En verder antwoorden op kijkersvragen over problemen met reisboekingen. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Gewoon geld geven, zo heet een onderzoek met 600 gezinnen in de bijstand in Amsterdam, Tilburg en Zaanstad. 2 jaar lang krijgen zij 150 euro extra bovenop hun bijstandsuitkering. En daar zijn geen voorwaarden aan verbonden. De gemeente Zaanstad begint als eerste met 150 gezinnen. En René Tuin is daar wethouder armoedebeleid. Goedemorgen. Goedemorgen. Levert dat eigenlijk geen scheve gezichten op bij de overige gezinnen in de bijstand bij u in Zaanstad? Ik denk dat het belangrijkste is wat je mij zo'n experiment ziet, is dat mensen hopen dat de ingewikkelde regelgeving die we met elkaar hebben opgetuigd eenvoudiger kan worden. En daar moet dit experiment echt aan bijdragen. Dat op deze manier omgaan met geld geven tot een hele grote versimpeling van regelgeving leidt. En daar klaagt iedereen over in de bijstand. Dus het begrip daarvoor is groot. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die niet tot die groep behoren, die 150 gezinnen, dat die denken, nou, ik wil ook wel 150 euro extra de komende 2 jaar. Nou, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En ik denk ook dat die hopen dat we over een aantal jaar zo zijn dat we dat op die manier organiseren met elkaar. Want het is een project van het Kansfonds, hè? Waarom vindt u het zo belangrijk dat uw gemeente zeker ook als eerste meedoet aan deze proef? Nou, toen dit aanbod van het Kansfonds langskwam, dachten wij meteen van, nou, dit is echt iets voor onze inwoners. De afgelopen jaren zijn er natuurlijk veel problemen ontstaan rond inflatie, hogere energieprijzen. En als je dan iets extra's kan doen voor deze groep, is dat super meegenomen. Want we zien heel veel stress ontstaan in gezinnen die te weinig geld hebben. En dat heeft een grote weerslag op gezondheid. Maar met name ook op kinderen in gezin en hoe die functioneren op school. Want welke problemen komen jullie dan tegen? Nou, wat je vooral ziet is dat door de stress die er ontstaat, en nou ja, laat ik even op die kinderen doorgaan, dat die op school geen focus meer hebben, bezig zijn met thuis, op wat daar gebeurt. Niet voldoende leren, maar ook deelname aan sociaal verkeer. Hoe ga je naar een feestje toe? Kan je trakteren op school als je jarig bent? Want om hoeveel gezinnen gaat het bij u in de bijstand? 150 doen dus mee aan die proef. Maar om hoeveel mensen gaat het in totaal? Dat durf ik zo eventjes niet te zeggen. Dan ga ik getallen noemen die wellicht niet kloppen. Wij zitten qua bijstandscijfers ongeveer op het landelijk gemiddelde. Ja. Wat je in Zaanstad ziet, hè, we zijn een grote industriestad. Dus dat wij wel een groep mensen hebben die net in het gebied zitten financieel waar ze net rond kunnen komen. Dus zaken zoals inflatie en stijgende prijzen zijn juist bij ons in de gemeente van hele grote invloed. Ja, de maatschappelijke... wat wilde u zeggen? Nou, dus alles wat we kunnen doen om zaken te verlichten, daar zijn we intensief mee bezig. Ja, die maatschappelijke hulpverlening van het buurtcentrum van Zaanstad-Horneveld is nauw betrokken bij het selecteren van de gezinnen. En zij verwachten veel van dat project. Onze verslaggever Roeland Muller die ging daar langs. Ik ben Angeli Garbaran, ik ben schulddienstverlener binnen gemeente Zaanstad. Wij lopen nu in een buurtcentrum in Zaandam binnen. De bewoners die kunnen hier altijd naar binnen lopen om voor een kop koffie, gezellige samen bijeenkomsten. Maar er zijn ook afspraken die met de hulpverleners worden gevoerd. We lopen nu even naar de spreekkamer. Ja, wie ontvang je hier zoal? In mijn geval dan vaak mensen, een bewoner die problemen kampt met financiën. Dus geldtekort komt. Samen de enveloppen openmaken, samen een nieuw plan maken. Ja, inderdaad. Je brengt als eerste natuurlijk orde in de zaken. Je verzamelt alle brieven. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, Azim. Hallo, aangenaam. Jawel, wel goed eigenlijk als ik zo kijk. Kunt u eens een beeld schetsen hoe het voor een gemiddeld gezin op dit moment is om te moeten leven van een bijstandsuitkering? Heel zwaar. Alles wordt duurder. Bijvoorbeeld een cadeautje. Hun kinderen niet kunnen meesturen naar een verjaardagsfeestje. Want ze hebben dat geld niet om een cadeautje aan te schaffen. Activiteiten met de kinderen. Ook sportactiviteiten. Dat kunnen zij gewoon niet meer betalen. Dus eigenlijk al wat voor hun een luxe is. Of overbodig is. Behalve eten en drinken. Daar gaan ze op bezuinigen, maar ook op eten en drinken, gezonde voeding. Ze gaan natuurlijk het goedkoopste halen. Dus een pak spaghetti is goedkoper dan een pondje snijboontjes of wat dan ook. Stel dat er nou zomaar €150 bij komt. Hè? Ja, wat kun je dan wel doen? Wat je meestal teruggekoppeld krijgt, is dat ze inderdaad beter boodschappen kunnen doen. Of iets kunnen aanschaffen wat het kind echt alle lange tijden gewenst heeft. Ja, misschien denken mensen nu wel van ja, dat is geld waar ik gewoon normaal hard voor moet werken. Deze mensen krijgen toch al een bijstandsuitkering. Dit krijgen ze nog eens een keer die €150 erbovenop. Ja, wat zegt u tegen die mensen? Mensen kiezen daar niet voor om in deze situatie te zitten. Ze overzien alleen niet meer een uitweg. En ze hebben weer wat meer extra ter beschikking, waardoor er lucht ontstaat. Dit is eigenlijk een uitweg om weer te kunnen deelnemen aan de samenleving. Zodra die stress afneemt, dan komt er weer wat rust. En de mensen willen heel graag gewoon aan de maatschappij kunnen deelnemen. En ze zien al dat dat kleine beetje geld, dat zoveel meer voor hun kan betekenen, dat ze daar naartoe willen werken om dat zelf te kunnen bewerkstelligen. Goed om te horen, Azim. Daar ben ik ook heel blij, hoor. Ja. Dank je wel. Een verslag bij het buurtcentrum van Zaanstad-Hornseveld. Wethouder René Tuin uit Zaanstad, u heeft meegeluisterd. Dat extra geld, die €150, moet dus stress wegnemen, waardoor mensen hopelijk de aansluiting met de samenleving weer vinden. Blijkt uit onderzoek elders dat dit inderdaad zo gaat werken? Er zijn onderzoeken in het buitenland gedaan die inderdaad aantonen dat dit wel degelijk effect heeft op gezondheid en het stressafname in gezinnen. Natuurlijk wel altijd belangrijk om ook in de omgeving, hè, in Nederland, ook het experiment te doen en te zien wat hier de omstandigheden zijn. Want die zijn in alle landen natuurlijk net anders. En als dit inderdaad positief uitpakt, moet dan niet gewoon de uitkering omhoog in plaats van dit soort losse extraatjes? Nou, dat zou natuurlijk ook kunnen. Kijk, daar ontstaat ook meer ruimte door. Ook gezien met de energietoeslag, dat gezinnen ook meer ruimte gaf. Kijk, wat belangrijk is, denk ik, is dat we echt vaststellen met elkaar, wat doet dit? Wat doet dit binnen een gezin? Wat zijn de effecten? Zodat je dit gesprek ook op een goed onderbouwde manier met elkaar kan voeren. Van welke kant moet het nou met ons uitkeringsstelsel op? Want wanneer is wat u betreft dit onderzoek, deze proef, geslaagd? Nou, kijk, de proef is natuurlijk al geslaagd als we met alle deelnemers het eindhalen van de proef en alles op een goede manier in kaart gebracht hebben. Maar wat ik vooral hoop, is dat het inderdaad aantoont dat de hele bureaucratische regels die we met elkaar hebben opgetuigd, dat die niet bijdragen aan meer welzijn en het gebruik van toeslagen. Dat het effect echt op een andere manier ook voor de samenleving goedkoper bereikt kan worden. Dank René Tijn en succes met de proef wethouder armoedebeleid in Zaanstad. Het NOS Radio 1-journaal. Is bijna 7:15. In Langs de Lijn en Omstreken uit de NOC-NSF-directeur Mark van den Twil zijn zorgen over het coalitieakkoord. De plannen brengen volgens de sportkoepel de kwaliteit en de betaalbaarheid van de Nederlandse sportsector in gevaar. Vooral de voorgenomen verhoging van de kansspelbelasting leidt tot een dramatische daling van inkomsten, zei van Twil. Als er een belastingverhoging komt, dan zullen zij die moeten betalen. En dat gaat natuurlijk over, hè, dat kun je voorstellen bij zo'n Nederlandse loterij. Denk aan die oudejaarsloterij waar heel Nederland aan meedoet. Dat gaat natuurlijk over waanzinnige bedragen. En dat zorgt dat onderaan de strepen minder geld overblijft bij de Nederlandse loterij. En ze dus minder uit kunnen keren aan de sport. En overigens ook aan een substantieel aantal Nederlandse gezondheidsfondsen. En de NOC-NSF-directeur is ook bezorgd over de bezuinigingen op sport. We zien ook dat er minder geld naar gemeenten gaat. Dat zal ook ten koste gaan van sport in de buurt, in de wijk. En we zien ook dat de BTW omhoog gaat. En ja, dat betekent ook, nou ja, net een mooie voetbalwedstrijd gaat uitzenden. Ik luister met plezier. Dat kaartje gaat ook aanzienlijk duurder worden. Maar ook de inkoop van sportmaterialen, huur, gaat ook in een hoger BTW-tarief vallen. Dit gaat echt ten koste ook van mensen met een kleinere portemonnee. Het namaken van een etiket of een goedkope wijn bottelen in een dure fles. Er zijn allerlei manieren om een wijntje te vervalsen. En daarover gaat de nieuwste roman van Ilja Gort getiteld De Flessentrekker. Bij Op1 vertelde hij hoe vaak wijnfraude voorkomt. Kleine wijnen, zo tussen de 10 en de 30 euro. 5% daarvan is vals. Dat toch is veel. Geld. Ja, best veel. En waar moet ik denken aan vals? Dat ze een wijn van 2 euro in een fles van 30 gooien? Waar hebben we het over? Ja, in die koers, dat zou een beetje opvallen. Maar als je dat prijsverschil wat kleiner houdt, dan is de kans dat je gepakt wordt vrij klein. Een Brunello di Montalcino, daar giet je dan Chianti in. Het is allebei Italiaans. Dat scheelt 1 of 3 per fles. Mm-hmm. En dat maal 1 miljoen, dat begint lekker op te tikken. Volgens Gort zijn er ook vervalsers die op een veel hoger niveau frauderen. Zoals Hardy Rodenstock. Dat was een manager van Duitse schlagerzangers. En die vervalste wijnen. En die kon dat heel erg goed vertellen. Hij kon het heel goed verkopen. Hij had een verhaal dat... Dan hadden ze flessen gevonden uit 1789. En die waren geweest van Thomas Jefferson. Die wijnen die zijn geveild, die gaf voor $1 miljoen of zoiets. Daar zat hij zelf anders in. Maar dat herkenden ze, omdat die man, die bracht dat naar het museum, die wilde laten zien. En toen bleek dat de inscriptie op die fles was gedaan met de elektrische tandartsboor in 1789. En daar struikelde hij. Dat ging mis. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Door een grote aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea zijn volgens ABC Australia veel doden gevallen. Rotsen en stenen die plotseling van een berg naar beneden kwamen bedolven een afgelegen dorp in Papua-Nieuw-Guinea, zo'n 600 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Port Moresby. Het gebeurde 's nachts, dus mensen lagen te slapen. Mogelijk zijn er meer dan 100 doden gevallen. Volgens ABC Australia proberen dorpelingen lichamen onder het puin vandaan te halen. En op video's is te horen hoe ze in paniek zijn. Het is nog onduidelijk of hulpdiensten het afgelegen dorp in Papua-Nieuw-Guinea al hebben kunnen bereiken. De Griekse politie wordt beschuldigd van de onmenselijke behandeling van 9 Egyptische mannen. Die werden aangeklaagd voor een schipbreuk waarbij zeker 82 bootmigranten omkwamen. Eerder deze week wees de Griekse rechter de aanklacht af wegens gebrek aan bewijs. Toch, schrijft The Guardian, blijven de 9 Egyptenaren vastzitten, volgens de Griekse autoriteiten omdat ze vluchtgevaarlijk zijn en hun asielprocedure nog moeten doorlopen. Maar hun advocaat noemt deze gang van zaken onmenselijk. Opnieuw heel veel regen in het zuiden van Brazilië. Dat was al getroffen door grote overstromingen, melden Braziliaanse media. En bijvoorbeeld Porto Alegre, een stad met ruim 1 miljoen inwoners, is opnieuw getroffen. In een halve dag viel er net zoveel regen als normaal in een maand tijd. In de stortregen vertelt een vrouw dat ze net op tijd haar kinderen in veiligheid kon brengen. In het zuiden van Brazilië regent het al weken heel hard, met veel overstromingen dus. Ruim 160 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ruim 60 vermisten. En zo'n 600.000 mensen moesten hun huis verlaten. En het Vaticaan staat op het punt voor het eerst een millennial heilig te verklaren. De Brits-Italiaanse tiener Carlos Acutis, die in 2006 op 15-jarige leeftijd stierf aan leukemie, zou 2 wonderen hebben verricht, schrijft Vatican News. Zo wordt beweerd dat een jongen van 7 genas nadat hij een t-shirt van Acutis had aangeraakt. En een vrouw van 21 zou uit een coma zijn gekomen nadat haar moeder had gebeden bij het graf van de overleden tiener. Ja, nu volgt dus heiligverklaring van de jongen die in 1991 werd geboren. Erg recent, want ter vergelijking van alle mensen die Paus Franciscus eerder heilig verklaarde, was de recentste geboortedatum, of het geboortejaar, 1926. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Hardingsveld-Giessendam. Er zijn 4 personenwagens bij betrokken. De vertraging vanaf de afrit Arkel is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. En op de A4 van Rotterdam naar Den Haag zien we nog steeds vertraging bij knooppunt Ypenburg. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechterrijstrook. De vertraging is om 20 minuten, dus omrijden is zinvol via de A20 en de A13. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Go Ahead Eagles en FC Utrecht zijn door naar de finales van de play-offs om Europees voetbal. Tom van het Hek, goedemorgen Tom. Goedemorgen. Go Ahead, dat is best verrassend. Ja, dat is zeker verrassend, want die speelden bij NEC. Die wedstrijden gingen over 1 wedstrijd en dan zou er toch een thuisvoordeel moeten zijn. En NEC had een heel stabiel, of heeft een heel stabiel seizoen achter de rug. Bekerfinale verloren, nummer 6 in de competitie. Was toch echt wel de favoriet voor deze wedstrijd. Maar kwam eigenlijk geen moment echt goed in de wedstrijd. Go Ahead speelde veel vrijer, speelde veel frisser, zou je bijna kunnen zeggen. En NEC kwam nog wel op voorsprong en dacht je, nou gaan ze dat misschien dan toch over de streep brengen. Maar de druk nam toe. En eigenlijk in de slotfase eerst 1-1. En toen juist de man die zo aan het teruggekomen was van weg geweest, Sillissen, de keeper van NEC, ging enorm in de fout. 2-1 voor Go Ahead. En die gaan dus dan door naar de finale. Het gaat dan allemaal om een plekje in de tweede voorronde van de Conference League, hoor. Dus het is allemaal nog niet zo, wat dat betreft, heel Europees. Maar goed, het klinkt wel zo. En in die andere wedstrijd won Utrecht uiteindelijk. En dat was dan minder verrassend. Thuis tegen Sparta was redelijk gelijkwaardig lange tijd. Maar in de tweede helft ging Utrecht daar gesteund door dat enorme thuispubliek overheen. Werd uiteindelijk 3-1. En dat betekent dus nog 1 beslissende wedstrijd. Aanstaande zondag gaat Utrecht, dan hebben ze weer het thuisvoordeel, Go Ahead ontvangen. En ja, ook in dit soort play-off voetbal, het blijft lastig voorspellen, maar we kunnen toch Utrecht wel echt als favoriet bestempelen. Dan even vooruitkijken naar dit weekend. Het wordt een mooi sportweekend, bijvoorbeeld met de Formule 1 in Monaco. Kan het eigenlijk nog wel dat daar überhaupt Formule 1 gereden wordt met die hele smalle straatjes? Ja, je mag het bijna niet vragen, want Formule 1-liefhebbers die zeggen, ja, Formule 1 en Monaco, dat hoort helemaal bij elkaar. En dat is natuurlijk ook zo, dat heeft een iconische klank. Dus in dat opzicht zijn er weinig mensen die zeggen, het moet niet meer gebeuren. Maar je vraag is wel terecht, want er zijn wel heel veel mensen die zich afvragen, hoe zinvol is het nog om daar met al die auto's tegelijk door die stad te gaan racen. Dus je hoort allerlei plannetjes. Het is een jaarlijks terugkerende discussie. Het viel mij nu op dat ook Lewis Hamilton bijvoorbeeld zich in die discussie mengde. En die had dan een idee door iets met de banden te doen, waardoor je veel meer pitstop zou moeten krijgen. Dan zou dat nog een soort van spanning kunnen opleveren in de race. Je hoort ook mensen zeggen, ja, die kwalificatie is zo belangrijk, want daar gaat het dan allemaal om. Als je maar eenmaal voor iemand staat, dan komt hij nooit meer langs je in de race als je het goed doet. Dus je zou ook, die zeiden mensen, dat vond ik nog wel een leuk idee, je zou allemaal 1 voor 1 gewoon een aantal keer een rondje laten rijden en dan die rondetijden optellen of iets op een andere manier kijken, maar dat ze eigenlijk geen last van elkaar hebben. Nou, voorlopig moet dan het hele reglement om. Gaat allemaal niet gebeuren. Dus zaterdag, de kwalificatie, wordt normaal gesproken de belangrijkste dag. En zondag, dat noemen ze wel eens, dan heb je een hele mooie optocht met prachtige auto's door Monaco. En dan kun je ook nog denken, mensen die daar wonen hebben misschien wel voordeel, maar volgens mij wonen ze er bijna allemaal vanwege de belasting. Ja, precies. Dus in dat opzicht heeft er ook niemand kan zeggen, ik kende de straatjes al. Nee, dus precies. We kijken maar naar de zaterdag, vooral dit weekend. En waar kijk je verder naar uit dit weekend? Nou ja, er is natuurlijk ook nog die promotie-degradatie voetbalwedstrijden waarin de clubs gaan strijden om de finale plek daar. De finale van de Champions League bij de vrouwen is met Nederlandse inbreng tussen Barcelona en Olympique Lyon. Dat is een belangrijk op zaterdag. De Giro gaat finishen. Nou ja, dat is allemaal niet zo spannend meer. Die Pogacar was daar veel te goed. Maar goed, het is wel de finish van een grote ronde. En de tweede Grand Slam van het jaar krijgt een aanvang. Roland Garros gaat beginnen met Nederlanders natuurlijk ook. Misschien nog een derde Nederlandse man erbij. Vandaag, die speelt nog in de kwalificatie. En het wordt het grote afscheid van Nadal. Misschien wel veel sneller dan we hadden kunnen hopen. Want hij speelt tegen Zverev in de eerste ronde. Zou hij meteen wel eens uit kunnen vliegen. Neemt niet weg dat dat toch ook wel, ik verheug me daar bij wijze van spreken nu al op, dat wordt toch wel een prachtige eer betoond, zeg maar, aan de man die zo lang dat toernooi beheerst. Hij gaat het niet meer winnen. En daarna gaan we vooral kijken welke grote namen naar voren gaan komen de komende weken. Nou, veel plezier dit weekend. Dankjewel, Tom van het Hek. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, but doing the wrong thing. And I feel something so wrong, but doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. One Republic, Counting Stars. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Deze week versdelig bij Aldi. Superverse groenten en fruit extra voordelig. Watermeloen om te watertanden voor maar 2,89. Zoete puntpaprika's 500 gram voor 1,99. En deze week nergens goedkoper. Cocktailtomaten knalvoordelig. 500 gram voor maar 1,19. Tuurlijk wel. Aldi. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Aldi verlaagt de prijzen van heel veel groente en fruit aan de lopende band. Mango, voor maar 1,49. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten. In een horecazaak op Mallorca zijn tenminste 4 mensen om het leven gekomen. Het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping stortte in, waarna ook de verdieping eronder inzakte, waar mensen zaten te eten. Naast de 4 doden zijn er tenminste 16 gewonden. De zaak ligt aan de boulevard van Ses Cadenes op Mallorca, waar ook veel Nederlandse en Duitse toeristen komen. In de Vietnamese hoofdstad Hanoi zijn tenminste 14 mensen omgekomen door brand. Die brak uit in een appartementencomplex met 5 verdiepingen. Er zijn 3 gewonden, van wie 1 in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Hoe de brand in Hanoi kon ontstaan is nog onduidelijk. Volgens ooggetuigen waren er explosies te horen. Het wordt steeds duurder om een elektrische fiets te verzekeren. Bijna alle verzekeraars hebben de premies verhoogd, schrijft het AD. Ook wordt er vaak een eigen risico ingesteld en een tweede slot geëist. De reden is de toegenomen diefstal van e-bikes. Volgens de ANWB is de diefstalkans de afgelopen 3 jaar met 41% gestegen. En in Duitsland werden explosieven gevonden vlakbij een NAVO-pijpleiding, meldt de krant Süddeutsche Zeitung. Wie de explosieven heeft geplaatst is onduidelijk. De Duitse veiligheidsdiensten wijzen al langer op het gevaar van sabotage door Rusland. Via de pijpleiding wordt kerosine geleverd aan luchtmachtbasis van de NAVO. Wat voor weer wordt het vandaag en ook in het weekend natuurlijk. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen Simone. Ja, we beginnen de dag op veel plaatsen met nog wel wat zon. Vooral in het midden en noorden van het land. Maar in het zuiden, zuidoosten is de bewolking al dik. En kijk ik naar de radar en kijk ik dan voornamelijk richting Limburg. En dan zie ik daar oost van die provincie alweer neerslag klaar liggen. En die gaat de komende uren die provincie in ieder geval al bereiken. En vooral in de loop van de middag gaat die zon zich dan uitbreiden over de rest van het land. Daar zitten stevige regen- en onweersbuien bij. Met hagel ook. En lokaal vooral veel water in het verschiet. Tot morgenochtend. In ieder geval blijft het behoorlijk doorregen. Nou, voordat die neerslag echt helemaal losgaat, wordt het nog wel 17 tot 22 graden. Het warmste in het noordoosten van het land vandaag. En de rest van het weekend? Ja, die neerslag die gaat morgenochtend dan langzaam het land verlaten. Dan valt er nog wel een losse bui. Maar tot en met morgenochtend moet je dus wel rekening houden met erg veel regen. Regionaal 10 tot 30 millimeter. En op een enkele plek zelfs meer dan 50. En de meest gevoelig voor die grote hoeveelheden zijn de provincies Zuid-Limburg en Brabant. En ook een strook van Overijssel naar Noord-Holland. Morgenochtend wordt het dan allemaal wat droger. De zon breekt af en toe door. Het wordt 17 graden in het zuidwesten, 21 in het noordoosten van het land. En voor zondag overal 20 plus, 21 tot 23 graden. De dag begint dan waarschijnlijk nog droog met wat zon. Maar in de loop van de dag neemt de kans op onweersbuien vanuit het zuidwesten wel weer toe. Maar is dat normaal voor de tijd van het jaar? Zoveel regen, de afgelopen dagen natuurlijk ook. Nou nee, eigenlijk is dat niet normaal. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat je een keer een dag met veel regen hebt. Alleen we zitten nu in een situatie dat je steeds in een serie van een aantal dagen weer met een herhaling van zetten gaat komen. Lage drukgebiedjes die aan de noordkant van de Alpen ontstaan en dan via ons land weg gaan trekken. Ja, en in die lage drukgebiedjes ontwikkelen zich heel makkelijk zware buien. En als die dan ook nog eens een keer niet al te snel trekken, dan valt er zoveel regen. En dat gebeurt dus nu een aantal keer achter elkaar. Dankjewel, Marco. Waar gaan we naartoe? Naar het verkeer, Wijnand Zwaan. Ja, 3 files op dit moment op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen Delft en knooppunt Ippenburg. Daar ruim 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. Omrijden kan via de A20 en de A13. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend file. Het oponthoud is daar 10 minuten. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk met 3 personenwagens bij Hardingswald-Giessendam. Er is maar 1 rijstrook open. Daar staat file vanaf de afrit Arkel 7 kilometer. En de vertraging daar is opgelopen tot een half uur. Ster. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf €19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S24, met hoge toestelkorting. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Het internationaal gerechtshof komt vandaag met een nieuw tussenvonnis over de situatie in Gaza. Het gaat nu in het bijzonder om de stad Rafa. En de zaak is aangespannen door Zuid-Afrika. Dat vindt dat er een einde moet komen aan het Israëlische offensief in Rafa. Marcel Brus is hoogleraar internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Er lopen nu meerdere zaken natuurlijk rond Israël. Waar gaat deze specifieke uitspraak over? Deze uitspraak is een derde voorlopige voorziening die Zuid-Afrika gevraagd heeft in de zaak waar het gaat dat Zuid-Afrika Israël ervan beschuldigt het genocideverdrag te schenden. En dus eigenlijk dat er gevaar bestaat dat er genocide gepleegd wordt op de bevolking van Gaza. Toch zijn er ook al 2 tussenvonnissen geweest waarin het gerechtshof Israël een aantal maatregelen oplegt om die genocide waarover zij spreken te voorkomen. Wat heeft Israël daarmee gedaan? Daar hebben ze te weinig mee gedaan, in ieder geval in de ogen van Zuid-Afrika, maar ook in de ogen van het internationaal gerechtshof als we naar de tweede tussenvonnis kijken. En het eerste tussenvonnis, die tussenvonnis zijn er omdat die rechtszaken duren heel lang. En we willen natuurlijk voorkomen dat tegen de tijd dat men tot een behandeling van die zaak komt en een uitspraak, dat het eigenlijk al niet meer nodig is omdat het onheil al geschied is. In dit geval dat er al een genocide gepleegd zou zijn. Dus die voorlopige voorzieningen zijn er om aan staten te vragen om zich terughoudend op te stellen in een bepaald conflict. In dit geval, in de eerste tussenvonnis, vroeg het internationaal gerechtshof aan Israël om zich te houden aan, kort gezegd, te houden aan het genocideverdrag. En alles in het werk te stellen om te zorgen dat ze daar geen schendingen van plegen. Maar niet heel specifiek zei het Hof daarbij welke maatregelen genomen moesten worden. In de tweede tussenvonnis, toen de oorlog maar door bleef gaan, dat is het vonnis de eerste was in januari, de tweede in maart, toen ging die oorlog maar door en er was die discussie ook of er een staakt het vuren zou komen. Toen heeft heeft Zuid-Afrika gevraagd van internationaal gerechtshof kondigt dat staakt het vuren af. Dat heeft het internationaal gerechtshof niet gedaan. Het internationaal gerechtshof probeert altijd zo terughoudend mogelijk te zijn in het geven van tussenvonnissen. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat het hof al een uitspraak doet die al vooruit loopt op een nog te geven eindvonnis. Dat weten we nog niet. Ze gaan er daarbij vanuit dat de partijen aan wie ze zo'n tussenvonnis geven, zich daar ook de goede trouw aan houden. Dat heeft Israël niet gedaan met dat eerste tussenvonnis. Tweede tussenvonnis werd dus al specifieker. Toen werd er gezegd van zorg ervoor, Israël, dat de bevolking voldoende humanitaire assistentie kan krijgen. Zorg dat de grensovergangen open zijn. Zorg dat de hulpverlening de mensen kan bereiken. Ook dat heeft, zoals we zien, geen effect gehad. En nu is het laatste stukje waar alle mensen bij elkaar zijn gekomen in Rafah, wordt nu ook aangevallen. Die aanval van Israël is nu ook in volle gang. Alle grensovergangen zijn nu onder controle van Israël. En nu vraagt Zuid-Afrika, stop met die aanval op Rafah. Zorg ervoor dat er weer grensovergangen opengaan en dat er voldoende hulp Gaza kan bereiken. En uiteindelijk ook nog Israël trek je helemaal terug uit de Gaza. Maar die eerste, wat er nu gevraagd ja, maar die eerste twee vonnissen hielpen dus niet om de situatie in Gaza te verbeteren. Mm-hmm. Gaat zo'n nieuw tussenvonnis dan helpen? Wat is uw inschatting? Israël heeft al gezegd, wij gaan ons er niet aan houden, wat het tussenvonnis ook is. Het helpt niet, het tussenvonnis als zodanig helpt niet de Gazaanse bevolking. Het helpt alleen de druk verder te verhogen op Israël van wat jullie aan het doen zijn, is in strijd met alles wat er in het internationale recht staat op dit punt. Israël, en dat zeggen ook al de staten, zegt Zuid-Afrika, dat die ontkent dat ook niet. Israël, je mag jezelf verdedigen tegen die aanval van Hamas op 7 oktober. Maar er zijn in het recht grenzen afgesproken waar je aan moet houden wanneer je dat doet. En deze grenzen lijken op grote schaal te worden overtreden. En daar probeert Zuid-Afrika via deze juridische middelen daar een grens aan te stellen. Nou, heeft Zuid-Afrika heeft dus die aanklacht, zijn daarmee begonnen. Egypte heeft zich daarachter geschaard. Heeft dat nog invloed op zo'n zaak? Nee, op de inhoud van de zaak heeft dat verder geen invloed. Misschien dat Egypte er nog een eigen aspect aan toe zou kunnen voegen waarom zij daar belang bij hebben. Ze zijn natuurlijk een buurland, ze grenzen aan Gaza. Maar ik denk niet dat voor deze zaak, dat is toch meer van symbolische waarde, dat andere landen Zuid-Afrika steunen in deze zaak. En wat zal Israël hier nou tegenin brengen, denkt u, in de rechtszaal? Het belangrijkste is, wat ik net al een beetje impliceerde, is dat ze het recht op zelfverdediging hebben en niet zullen stoppen totdat Hamas volledig is uitgeroeid, zoals ze dat zelf zeggen. En ten koste van wat, daar trekken ze zich niks van aan. Als dat ten koste gaat van een groot deel van de, of het gehele inmiddels Gazaanse bevolking, daar lijken ze zich dat als prijs te willen accepteren. Dus zij beroepen zich nog steeds op dat recht van zelfverdediging, maar ook aan dat recht van zelfverdediging. Daar zitten grenzen aan. Daar zien we het gevolg daarvan is dat er begin van deze week door het internationaal strafhof arrestatiebevelen tegen leiders in Israël werd gevraagd en ook tegen Hamas-leiders. En dat we nu in deze zaak nu weer een stapje verder een escalatie zien. En ik denk dat het internationaal gerechtshof hier echt wel een stap verder gaat maken. Want de vorige tussenvonnis, daar waren al een aantal rechters die zeiden, dit gaat niet ver genoeg. We moeten eigenlijk een staakt het vuren eisen van Israël. Dus ik denk dat ze in deze uitspraak er denk ik wel iets stelligers nog weer komt. In de zin van, nu moeten echt de VN en andere hulpverleners moeten het land binnen kunnen om hulp te verlenen. En dan moet die aanval op Rafah moet gestopt worden. Ik denk niet dat ze zover zullen gaan als door te zeggen van Israël, je moet je terugtrekken uit Gaza. Maar ergens daartussenin zal er nu een vrij specifiek tussenvonnis komen. Maar of het daadwerkelijk op de grond iets zal helpen, het heeft dan toch meer de symbolische werking, ook in de politiek, van ergens moeten die grenzen gesteld worden. Dank, Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gaan we naar Israël, naar correspondent Nasra Habiballa in Tel Aviv. Heeft Israël gereageerd op het tussenvonnis dat vandaag gaat komen? Ja, ze hebben al gezegd dat wat voor vonnis er ook komt, dat ze daar niks van aan gaan trekken. Ze zeggen dat sowieso zij doorgaan met de oorlog. Een woordvoerder die zei: geen macht op aarde kan Israël tegenhouden bij het beschermen van zijn bevolking en de jacht op Hamas. Dus dat was een duidelijke boodschap. En dat was ook wel een beetje de verwachting. Want Israël weet gewoon heel goed dat het gerechtshof niet de macht heeft om de naleving van zijn uitspraken ook af te dwingen. Dus zij zeggen: wij leggen wat er ook komt gewoon naast ons neer. En we spraken al eerder over dat tweede tussenvonnis. Dat gaf Israël de opdracht om meer humanitaire hulp door te laten in Gaza. Gebeurt dat ook? Nee, zeker niet. Nee, er komt eigenlijk minder hulp binnen. En dat heeft ermee te maken, onder andere, dat de grensovergang bij Rafah helemaal gesloten is door het Israëlische leger. Sinds Israëlische grondtroepen daar zijn binnengevallen, komt er niets meer via die grensovergang binnen. Terwijl juist daar aan de Egyptische kant van de grens rijen met vrachtwagens klaarstaan om Gaza in te gaan met noodhulp. Dus de Gazanen zijn nu compleet afhankelijk van twee Israëlische grensovergangen. Één in het zuiden en één in het noorden van Gaza. Maar volgens hulporganisaties komt daar maar mondjesmaat hulp binnen. En wat er naar binnen komt, dat kan ook maar moeilijk gedistribueerd worden vanwege enerzijds een gebrek aan brandstof. Want ja, dat moet natuurlijk met vrachtwagens Gaza rondgereden worden. En aan de andere kant ook nog eens het gevaar op de wegen door de gevechten en de bombardementen. En dan is er natuurlijk nog die Amerikaanse pier. Maar ja, dat moet echt nog wat beter op gang komen. Dus ook de hulp die via die pier binnenkomt, ja, dat is nog maar heel beperkt. Dus er is, zeggen hulporganisaties, echt veel te weinig wat nu Gaza binnenkomt. En hoe staat het er überhaupt voor in Rafah als je kijkt naar wat Israël op militair vlak doet? Nou ja, de afgelopen weken werd natuurlijk constant gesproken over dat grote grondoffensief. Hè. Wanneer zou dat dan komen? Maar dat is eigenlijk gewoon in volle gang. Maar in plaats van in één keer die hele stad binnenvallen, heeft Israël dat stapje voor stapje aangepakt. Dus hoe het er nu voor staat, is dat in het hele oosten van de stad, ja, daar wordt door het leger gevochten. En Israëlische troepen die zouden ook al inmiddels aan de rand van het centrum zijn. Dat centrum is een soort, soort spookstad geworden, omdat men is gevlucht. En in het westen van de stad, ja, daar is het overvol met mensen die daar onder erbarmelijke omstandigheden leven. Maar de verwachting is dat ook daar het leger op een gegeven moment binnen zal trekken. En dat dus ook die mensen moeten vluchten. Dus ja, de situatie daar is heel erg zorgelijk. Dankjewel, Nasra Habiballa vanuit Tel Aviv. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Mogelijk is er een mysterie opgelost rond de Mona Lisa. Dat schrijft de Volkskrant. Ja, we weten helaas nog steeds niet zeker wie de vrouw is die zo minzaam lacht op het wereldberoemde schilderij van Leonardo da Vinci. Hoewel er ook wel namen genoemd worden. Maar schrijft de Volkskrant nu, een Amerikaanse geoloog en kunsthistoricus denkt wel te weten wat de achtergrond van het schilderij is. De omgeving van de Noord-Italiaanse stad Lecco. Dat bedacht ze toen ze in de stad zelf onderzoek deed. Vanuit mijn hotel viel me op dat de bergen leken op de achtergrond van de Mona Lisa. En daarna heeft ze nog wel iets meer onderzoek gedaan natuurlijk dan alleen maar dit geconstateerd. Desalniettemin is het dan helemaal zeker. Nee hoor, een andere deskundige heeft meteen al zijn twijfels. Die achtergrond, daar moet je helemaal niet naar zoeken. Die zou alleen maar hebben bestaan in Da Vinci's fantasie. Dat was volgens hem zijn kwaliteiten van die schilder. Het lijkt allemaal heel erg natuurgetrouw, maar het komt allemaal uit zijn hoofd. Aha. Veel Nederlandse fans zijn boos op deze Amerikaanse rapper. De liefhebbers al geconstateerd hebben, dit is Nicki Minaj met Starships. Gisteren trad ze op in de Amsterdamse Ziggo Dome. Ruim 2,5 uur later dan gepland. Ai. Sommige bezoekers die moesten de laatste trein naar huis halen zonder ook maar één live note van hun idool gehoord te hebben, blijkt uit filmpjes die ze op TikTok hebben geplaatst. Ja, wat is dat toch met artiesten? Hè? Madonna heeft het ook al flink wat keren gedaan. Beyoncé is altijd op tijd. Ja, waarom zou je te laat komen? Je hebt toch een afspraak met je, ja, met je fans? Ik weet het niet. Is dat om interessant te doen? Geen of, idee waar dat vandaan komt. Hebben ze geen navigatie om de plek te vinden waar ze naartoe moeten? Ja, Minaj heeft het niet voor het eerst gedaan. Dus de fans hadden het wel een beetje kunnen weten. Ook in andere landen liet de Amerikaanse rapper de concertbezoekers vaak uren wachten. 2 juni staat ze weer in de Ziggo Dome. Maar misschien is het wel 3 juli. Dat gaan we afwachten. In de Amerikaanse staat Californië heeft een vrouw voor het verzamelen van mosselen op het strand een boete gekregen van omgerekend 80.000 euro. Ze werd tijdens een stranduitje met haar kinderen aangesproken door een ambtenaar die zag dat die kinderen mosselen aan het rapen waren. De gegevens werden genoteerd. Een paar weken later kreeg de vrouw de megaboete in de bus. Want mosselen zijn een beschermde diersoort. Dat is een duur uitje geworden, vertelt ze aan ABC News. My kids were picking, or they thought they were collecting seashells, but they actually collected clams, 72 to be exact. She got a ticket on the spot and later received notice she would have to pay just over $88,000. It was just really sad. It made me really sad and depressed, and you know, it kind of ruined our trip. Ja, een uitje werd eigenlijk wel verpest. Ze zegt hier ook, ja, we dachten dat we schelpen aan het verzamelen waren en geen mosselen. En toen ze dit aan de rechter vertelde, was die gelukkig iets minder streng. En werd de boete teruggebracht naar een paar honderd euro. Nog steeds best wel veel trouwens. En van baby tot bedovergrootmoeder. Dankzij de geboorte van de kleine Emily is er in Schijndel nu een familie met 5 generaties. En ze stellen zich allemaal even voor bij Omroep Brabant. Ik ben de moeder en ik ben 20 jaar oud. Ik ben oma en ik ben 39 jaar oud. Ik ben opo en ik ben 62 jaar oud. Ik ben bedovergrootmoeder en ik ben 82. Mijn achterkleindochter is zwanger. Wat dacht u toen? Zonder u. Ik zal vertellen, ik vind dat ze altijd, als ze zo jong zijn, nog even moeten profiteren. Als je zo'n test in je handen hebt, dan maakt de rest niks meer uit. Gaat u het nog een jaartje of 18, 20 volhouden dat er een 6e generatie is? Ja hoor. Ja, dat laatste dus van bedovergrootmoeder Annie. Die denkt de 100 jaar wel aan te tikken om nog een nieuwe generatie mee te maken. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam veroorzaakt vertraging bij Hardingsveld-Giessendam. Nu 7 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Je hebt gemerkt dat ik vaak wakker lig. En ligt te woelen in mijn slaap. Want iemand vroeg laatst naar mijn bucketlist. Maar die heb ik nog niet gemaakt. Misschien wil ik wel naar de sterren of zijn minst de wereld rond. Schreeuw in de stille oceaan. Ik wil nog één keer alles geven in het Philips Stadion. Het voor altijd op mijn netvlies laten staan. Waar gaat mijn bloed sneller van stromen? Waar gaat mijn hart sneller van slaan? Maar wat zijn wensen, wat zijn dromen? Oeh, als jij niet naast me staat. Ik wil 3 sterren kunnen koken met jou naar het noorderlicht. Want alles zonder jou betekent niks. Er is één ding zeker, wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Niemand. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Zonder jou hoeft het niet, zonder jou is er niks aan. Als ik het had gewild, zonder jou. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. En niemand houdt me tegen. Wat ik ook ga doen, wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Met jou. Guus Meeuwis, Wat ik ook ga doen, zijn nieuwe single. En van popmuziek gaan we naar klassiek, want Beethovens 9e symfonie werd precies 200 jaar geleden geschreven. Een opname van Beethovens 9e symfonie door het Residentieorkest onder leiding van Jaap van Zweden. En dit orkest heeft het 200-jarig jubileum van deze symfonie deze maand gevierd en sluit dat dit weekend af met een aantal optredens in Den Haag. Mezzo-sopraan Barbara Koziel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt deze 9e van Beethoven zo bijzonder? Nou, het is een symfonie en waarin voor het eerst in de muziekgeschiedenis een koor ineens, dus een stem ineens inzet in dat laatste deel, nadat wij 50 minuten naar prachtige orkestmuziek hebben geluisterd, zet ineens de stem in. En het is alsof daar Beethoven ineens de poort naar een nieuw tijdperk openzet. Het is zo verrassend dat het ineens stem komt. Een bas die zegt, oh vrienden, niet diese Töne. Dus dat heeft een zo enorme impact gehad. En nog steeds. Nog steeds als we. En dat melodie die we net hebben gehoord, ik durf te zeggen dat heel veel mensen deze kennen. Yeah. En toch is het elke keer als het dan weer wordt gespeeld, zoals gisteren ook op de repetitie bijvoorbeeld, dan als het orkest inzet en dan de stemmen erbij komen, is het toch echt een kippenvelmoment. Dus het magisch moment. Het heeft zo'n kracht in zich, deze symfonie. En alle mensen werden Brüder, ook een universele boodschap. Zeker. Vooral, denk ik, in deze tijden om het zacht uit te drukken van de onrust. En, het is moeilijk op heel veel gebieden eigenlijk in deze wereld. En dan cultuur en muziek heeft zo een kracht in deze tijden. Dat is echt zo belangrijk. En het roept naar het zoeken van de dialoog, naar het zoeken van empathie. Dat we samen moeten komen en samen moeten zijn. En dat is toch wel echt heel belangrijk. Ja, in deze tijden. Hoe is het voor u om onderdeel te zijn van dit orkest en om dit stuk voor te dragen ook? Ja, het is heel speciaal altijd om dit stuk uit te voeren. En ook vanavond is de eerste uitvoering en dan zondag is samen met het residentieorkest. Ik heb daar vaker mee gezongen en zij zetten zich zo in, ook maatschappelijk, in de stad Den Haag. Ze hebben al weken zijn ze hiermee bezig. Ze brengen echt de muziek naar de wijk, naar de stad. De muzici die waren dus overal in de stad te vinden met kleine optredens. Ook later vandaag, 12:45, is een kleine verrassing voor het concertzaal Amare, waar mensen nog naartoe kunnen komen. Dus iedereen kan daarbij. Zo is het ook meer open voor iedereen en niet alleen maar voor mensen die al kaartje hebben. Het is trouwens ook al uitverkocht, dus er zijn altijd nog wat kaartjes te krijgen. Maar ik vind dat het is een heel, heel bijzonder iets om deel hiervan te zijn. En samen met het Residentieorkest en met een geweldige dirigent Richard Tegar. En het wordt een heel bijzonder concert. En afsluiting van deze maand waarin het Residentieorkest heel veel heeft gedaan. U klinkt echt trots dat u hieraan bij mag dragen. Ja, zeker wel. Zeker wel. Dat is, dat ben ik zeker. Dank. Ik verheug me heel erg. Heel veel succes dit weekend met mezzo-sopraan Barbara Koziel bij het 200-jarig bestaan van de 9e van Beethoven. Spannend. Zeker. Maar het nieuwe boek De Nomade van Anja Niewiera is veel meer dan dat. Ze zal er zijn. Als taalschat Kraspoe Kol of De Slavernij van Dirk van Hogendorp uit 1800. Bromvliegtaal. Weet u wat dat is? U hoort het van Neerlandicus en ook reclameman Tim den Heijer. René Appel bespreekt de TNA van Gerard Joling. KRO NCRV, de taalstaat. Lekker! Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota.

Ja, er zijn een paar problemen onderweg op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Ypenburg, over 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk met 4 personenwagens bij Hardingswald-Giessendam. De vertraging is een kwartier vanaf de afrit Arkel, maar de weg is net wel weer opengegaan. En op de A15 vanuit Europoort is een ongeluk gebeurd bij de Thomassentunnel. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Kalandbrug. Ster. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. E-bike-liefhebbers, opgelet, het is de Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Kijk op stella.nl voor een winkel in de buurt. Stella, slim vooruit. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen. Op 25 en 26 mei. En ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Grote paniek, een enorme ravage en zeker 4 doden gisteravond in een horecazaak in Mallorca. Nadat een dakterras instortte, zeker 4 mensen overleefden dat niet. En ook zijn er veel gewonden. Correspondent Miral de Bruyne in Madrid. Miral, wat kun je vertellen over de slachtoffers? Oh, dit klinkt niet best. We gaan eerst even naar Duitsland. We gaan even kijken of we de verbinding met Spanje kunnen verbeteren. We gaan het eerst hebben over de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Want daar zijn vlakbij een pijpleiding van de NAVO explosieven gevonden. Dat schrijft de Süddeutsche Zeitung. Bouwvakkers die daar aan het werk waren, die deden de ontdekking. En daarop werd de Duitse Veiligheidsdienst gealarmeerd. Contact met Duitsland-correspondent Giem Balduk, nu even in Nederland. Giem, eerst even over die NAVO-pijplijn. Waarom ligt die daar? Ja, het is eigenlijk een heel eigen netwerk van NAVO-pijpleidingen om militaire bases van brandstof te voorzien. Dat staat dus eigenlijk veilig en los van de normale manier van het vervoeren van brandstof. Wordt overigens niet alleen voor militaire bases gebruikt, ook bijvoorbeeld voor Schiphol, Zaventem in België, dus luchthavens, niet militaire locaties. Het is niet echt per se ook een geheim waar die leidingen precies lopen. Die kun je gewoon via Google Maps kun je de locaties zien. Bijvoorbeeld dus ook in Bellheim. Dat is een klein dorpje, een paar duizend inwoners in Rijnland-Pfalz. Tegen de grens aan met Frankrijk. En daar is dus nu volgens de Süddeutsche Zeitung deze explosieven gevonden. En hoe kunnen die daar gekomen zijn? Is dat al bekend? Ja, zoals de krant schrijft is het op een ongeveer 100 meter afstand in het bos begraven daar vandaan. Nou ja, als je eenmaal weet waar die leidingen liggen, kun je daar dus best makkelijk bij. Het zou gaan om honderden grammen explosieven, 2 handgranaten en dat dan weer samen netjes verpakt in plastic. Dat is iets wat in het verleden ook wel is gebeurd door de Rote Armee-fractie, die extreem linkse organisatie die zich ook richtte tegen de NAVO en NAVO-basis. Maar volgens de krant en volgens de deskundige die de krant heeft gesproken, is de vondst van nu maximaal een half jaar tot een jaar oud. Dus dat kan niet van de Rote Armee-fractie zijn. Die bestaat nauwelijks meer. Daarom wordt er ook wel verwacht en vooral gekeken naar Rusland als mogelijke dader hierachter. Maar hoe aannemelijk is het inderdaad dat Rusland hierachter zit? Ja, tegenover de krant wil het Openbaar Ministerie al daar niets kwijt. Maar het is natuurlijk wel een logische gedachtegang. Er is al eerder meermaals gewaarschuwd door inlichtingendiensten dat ze zich zorgen maken over de toename van sabotage door Rusland in het Westen. En dat Rusland ook niet schuwt om daarbij explosieven te gebruiken. Dat hebben we bijvoorbeeld in Tsjechië gezien bij een ontploffing van een wapendepot, waar ook twee mensen om het leven zijn gekomen. En recent zijn er in Duitsland meerdere voorbeelden geweest waarbij kritieke infrastructuur werd aangevallen. Schade aan spoorwegen bijvoorbeeld. Onlangs waren er gaten ontdekt in een LNG-leiding in aanbouw in Noord-Duitsland. Daarbij was het ook onduidelijk wie daar precies achter zat. Het meest concrete vond een maand geleden plaats, de arrestatie van twee Russische Duitsers in Beieren. Omdat zij bezig zouden zijn met plannen maken voor sabotage van een Amerikaanse basis in Duitsland. En ook plannen zouden maken voor het saboteren van militair transport naar Oekraïne. Vooral dat nieuws heeft Duitsland echt wakker geschud, dat het ook in Duitsland zelf gevaarlijk kan zijn voor deze sabotageacties. Die dus uit Rusland zouden komen. En de Duitse Veiligheidsdienst is dus gealarmeerd na de vondst van die explosieven. Dit wordt hoog opgenomen, neem ik aan daar. Ja, absoluut. Er is een inlichtingofficier die tegen de Süddeutsche Zeitung zegt dat de oorlog in Oekraïne al lang hier is. Hier als in Duitsland. Duitsland is volop alert en waarschuwt ook volop voor het risico van dit soort aanvallen. Maar meer dan dat kan het nu ook niet doen. Die periode van een ambassadeur op het matje roepen of mensen het land uitzetten, dat is voorbij. Zoveel is er niet meer te doen als soort tegenreactie tegen de Russen. Duitsland kan vooral heel alert zijn en kritieke infrastructuur proberen te bewaken. Maar zo'n oliepijpleiding als dit, dat gaat over honderden kilometers afstand door het land. Ja, daar kun je niet overal beveiliging op opvoeren. Dankjewel, Duitsland-correspondent Giem Balduk. Gaan we toch weer even terug naar Spanje, naar correspondent Miral de Bruyne. Naar aanleiding natuurlijk van het instorten van die horecazaak in Mallorca. 4 mensen kwamen daarbij om het leven en er zijn ook veel gewonden. Miral, jij zou iets gaan vertellen over de slachtoffers. Ja, klopt. Er zou zeker 1 man uit Senegal zijn omgekomen, was ik aan het vertellen. En 3 vrouwen, waarvan er eentje in de zaak zou hebben gewerkt. De andere 2 waren waarschijnlijk jonge toeristen. Maar waar zij allemaal vandaan komen, dat weten we niet. En of er nog vermisten zijn, dat is ook niet zeker. Het dak dat instortte was zo zwaar dat ook de vloer daaronder gedeeltelijk is ingestort. Daardoor zijn er mensen die in de kelder zaten vast komen te zitten. En ze zouden in elk geval tot diep in de nacht bezig zijn geweest om die mensen uit het pand te krijgen. En zijn er al getuigenissen van mensen die het hebben gezien, of wellicht mensen die gewond zijn geraakt en die toch hun verhaal hebben kunnen doen? Ooggetuigen zeggen in Spaanse media dat rond 8:30 dat dak naar beneden kwam zetten, een enorm lawaai was. Ze zeggen ook dat het best wel druk was in het restaurant en dat na het instorten ook het een enorme chaos zou zijn geweest. Mensen wisten dat hun vrienden of geliefden nog in dat restaurant zouden zitten en die wilden naar binnen gaan om hen te helpen. Maar de politie die was al wel snel ter plaatse en die heeft de mensen daar weggehouden bij het gebouw, want het was natuurlijk gevaarlijk. En een eigenaar van een kledingzaak naast de club, die werd in El País, die zei dus dat er elk jaar een soort van controle op die gebouwen moet zijn. Dus dat het hem eigenlijk best wel verbaasde dat zoiets zou kunnen gebeuren. Maar is er al iets meer bekend over de toedracht? Nee, voor nu is het eigenlijk alleen maar gissen. Daar laat de politie ook niets over los. Hun eerste prioriteit was natuurlijk om die slachtoffers onder dat puin vandaan te krijgen. Er zal nu wel heel veel druk op de politie gaan komen om uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ja, er zitten veel buitenlandse toeristen, ook veel Nederlanders, hè? Ja, klopt. En er is ook nog wel mogelijkheid dat er Nederlanders onder de slachtoffers zitten. Maar we weten het niet. Het is ook niet bekendgemaakt wat de nationaliteiten zijn van die toeristen en die werknemer die is omgekomen. Feit is wel dat er heel veel Nederlanders in dat gebied komen. En ook dat er heel veel Nederlanders werken bij die horecazaken daar in de omgeving. Dit moet enorm ingeslagen zijn op Mallorca. Ja, dat is het zeker. Ik zei al net, gisteravond was het in elk geval een enorme chaos. Het is een club waar toeristen komen, maar ook mensen van het eiland zelf. En aankomend weekend stonden er natuurlijk ook heel veel feesten op de agenda. Maar ja, de burgemeester die heeft nu 3 dagen van rouw aangekondigd op het hele eiland. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. Ondanks beloftes van techbedrijven is het volgens BNR geen probleem om nepvideo's van politici op sociale media te verspreiden. In aanloop naar de Europese verkiezingen probeerde BNR nepvideo's van politici te plaatsen om te zien of techbedrijven die eruit filteren. Nee dus, de deepfakes zijn nog altijd te verspreiden. Bijvoorbeeld deze nepvideo waarin het lijkt alsof PVV-leider Wilders zich heeft bekeerd tot de islam. Salam broeders, ik heb mij vanochtend bekeerd tot de islam. Er is slechts één god en zijn profeet heet Mohammed. Voor de duidelijkheid, dit was dus niet de echte Geert Wilders, maar zo'n deepfake. En nepvideo's als deze werden volgens BNR gewoon geaccepteerd door Meta, het bedrijf achter Facebook, en ook door X. Alleen TikTok weigerde de video's. De provincie Gelderland is teleurgesteld dat de rechter voorlopig geen toestemming geeft om een niet schuwe wolf bij Ermelo met verfballetjes te bekogelen. Provinciebestuurder Zoet uit zijn zorgen bij Omroep Gelderland en zegt dat het lijkt alsof er eerst iemand aangevallen moet worden voordat er een paintballgeweer mag worden gebruikt. De Griekse politie wordt beschuldigd van de onmenselijke behandeling van 9 Egyptische mannen. Die werden aangeklaagd voor een schipbreuk waarbij tenminste 82 bootmigranten omkwamen. Eerder deze week wees de Griekse rechter de aanklacht af. Toch blijven de 9 Egyptenaren vastzitten, schrijft The Guardian. Volgens de Griekse autoriteiten omdat ze vluchtgevaarlijk zijn en hun asielprocedure moeten doorlopen. Maar hun advocaat noemt dit onmenselijk. En het is vandaag de dag van het Nationale Park, waarop de parken in Nederland extra onder de aandacht worden gebracht. Maar Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug in Overijssel ziet de aandacht eigenlijk liever verschuiven. Op de Holterberg in het gebied is het te druk met bezoekers. En daarom brengt het park verborgen parels in het omliggende Twentse Reggedal onder de aandacht, horen we bij Omroep Oost. Nou, dat is denk ik niet het park in Twente, want dat klinkt niet zo dramatisch. Hier hebben we dan het onder de aandacht brengen van de omliggende gebieden van het Nationaal Park in Overijssel. Bezoekers die richten zich nu heel erg op de kern van het Nationaal Park. En die kernwaarden in het Nationaal Park die komen daardoor ook in het gedrang. En die kernwaarden zijn rust, ruimte en ook met name het relief. En wat we eigenlijk willen is om te kijken of we de aangrenzende gebieden die aan het Nationaal Park liggen, of we die ook kunnen betrekken bij de recreatieve ontsluiting. Dat klonk al heel wat beter. Gaan we naar Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen kun je nu prima filevrij doorrijden. Op 2 uitzonderingen na. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend file. Het oponthoud is 10 minuten. En op de A15 vanuit Europoort zien we ook 10 minuten vertraging. Want bij de Thomassentunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid via de Kalandbrug. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 8:15. De formerende partijen willen af van de maatschappelijke diensttijd. Die werd 4 jaar geleden ingevoerd en is bedoeld om jongeren te binden aan bijvoorbeeld sportverenigingen of zorginstellingen. Ze doen vrijwilligerswerk en krijgen daar tijdens hun diensttijd wat geld, cursussen of een certificaat voor terug. Maar als het aan de nieuwe coalitie ligt, wordt die diensttijd dus afgeschaft. Stichting NABER, die Twentse jongeren koppelt aan verenigingen, snapt daar niks van. Verslaggever Sander van der Hoorn ging kijken bij een voetbalclub waar jongeren maatschappelijke diensttijd doen. MDT'ers worden ze genoemd. Achter wie sta jij, Lexi? Achter. Zwarte kleding, is dat de kleur van Neo? Ja, zwart-wit is de kleding, kleuren van Neo, maar ook nu de trainingskleding. Dus ze lopen het allemaal wel heel gelijk bij, moet ik zeggen. De voetbalclub in Borne, het is een meisjeselftal dit. Ja, zeker. En Wout leidt me rond. Wat doe je normaal gesproken hier? Behalve voetballen zelf? Ja, wat je zegt, ze voetballen zelf, maar ook ben ik hier jeugdtrainer altijd geweest, tot de dag van vandaag. En ik bedoel, vroeger toen ik hockey speelde, zo oud was als jij, toen coachte ik een meisjeselftal. Je draaide als vanzelf, draaide je bardiensten, want dat deed je nou eenmaal. Nu moet je daar dan MDT'er voor zijn. Kan het niet zonder dat stempel?

Premier Ruto is dus nu in Washington voor dat staatsbezoek. Wat kunnen Kenia en de VS dan voor elkaar betekenen, naast dan het sturen van die politiemacht? Ja, voor de rest hopen natuurlijk Kenia dat ze gewoon nog meer steun krijgen. En dat gebeurt ook. De Nation, de Keniaanse krant, die kopt vandaag. Ruto gaat miljoenen mee naar huis nemen vanuit de Verenigde Staten. Er zijn onder meer toezeggingen gedaan als het gaat om georganiseerde misdaad. Om het trainen van politie. Natuurlijk niet onbelangrijk als je dan politie gaat sturen. Anticorruptie. Er is gesproken over schulden. En voor de Verenigde Staten is Kenia heel erg belangrijk, omdat ze al heel veel partners op het continent zijn verloren. Denk aan de Sahelregio, Burkina Faso, Mali, maar ook troepen moeten vertrekken uit Niger. Maar dat niet alleen, ook bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Want ja, die relaties met Zuid-Afrika zijn ook verzuurd en dat heeft dan er vooral mee te maken dat ze aan een andere kant staan als het gaat om Israël-Gaza. Dus ja, Amerika is toch ook wel echt met dit bezoek dat bondgenootschap met Kenia aan het versterken. Het is het eerste staatsbezoek aan Amerika van een Afrikaanse president sinds 2008 alweer. Gaat het ook wel eens de andere kant op? Nou ja, ik moet zeggen, Biden heeft 2 jaar geleden al beloofd dat hij naar het Afrikaanse continent zou gaan. Toen waren er Afrikaanse leiders, een hele groep Afrikaanse leiders, op bezoek in Washington. En toen zei hij, wij zijn all in met Afrika. Maar het is er tot nu toe dus niet van gekomen. En ja, sommige mensen zeggen wel van, hij is te veel afgeleid geweest. Hij is natuurlijk bezig geweest met heel veel andere conflicten op deze wereld. En dat er toch iets beter naar Afrika gekeken moeten worden. Want Afrikaanse landen hebben bondgenoten dus ook wel steeds meer voor het uitkiezen. Denk aan China, die een economische reus is op het continent. Denk aan Rusland, die allemaal diensten aanbiedt op het gebied van veiligheid en wapens aan verschillende landen. Dus er is wel een beetje kritiek ook op Biden, dat hij daar niet genoeg op heeft ingezet. Hij heeft nu gezegd, een nieuwe belofte, dat het er echt van gaat komen als hij herkozen wordt. Als hij herkozen wordt, dat moeten we dus nog zien. Precies, inderdaad. Ja. Alice van Gelder vanuit Kaapstad. She doesn't really like attention. Yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection. So has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes. And I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sarah, best friend in de studio. Carl, Johan, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Dat gaan jullie zo meteen bespreken bij Stand.nl. Ja, het vapen. En de stelling is, vapen moet helemaal verboden worden. Kankerverwekkende stoffen, giftige metalen en veel meer nicotine dan wettelijk is toegestaan. De vapes zitten er vol mee. En dat blijkt opnieuw uit onderzoek van RTL Nieuws nu. Want het was al eerder onderzocht. Begin deze maand liet Amerikaans onderzoek ook al zien dat vapen kan leiden tot hersenschade, gedragsstoornissen en ademhalingsproblemen.

Nou, in Limburg regent het inmiddels al, althans in het zuiden van Limburg. Dat is nog een beetje gestage regenval, dus niet meteen heel intensief. Maar er ligt wel meer neerslag op de loer en dat trekt vanuit Duitsland langzaam onze kant op. Zal als eerste de zuidoostelijke provincies aan gaan doen in de loop van de ochtend. En later breidt die neerslag zich dan uit over de rest van het land. En ten noorden daarvan ontstaan stevige buien. Die kunnen onweer, hagel en ook veel regen in korte tijd achterlaten. Dus het wordt uiteindelijk een natte boel, maar de dag begint in het westen en noorden nog wel met een klein beetje zon. En de dagen hierna? Ja, het blijft wel wisselvallig, want die zware buien van vandaag, ja, die laten uiteindelijk tot en met morgen begin van de middag misschien wel 30 mm regen op een enkele plek achter. In de regen vandaag in het zuidoosten van het land maar 15 graden. En voordat die neerslag die buien het noorden bereiken, kan het in Groningen nog 22 graden worden. Morgen is het 17 tot 21 graden en zondag op veel plaatsen 20 plus. Morgen dan hebben we wat wegtrekkende buien. Daarna de zon af en toe met een losse bui in de middag. Zondag beginnen we droog en in de loop van de dag neemt de kans op regen- en onweersbuien opnieuw toe. Dankjewel. Van weer naar verkeer, Wijnand Zwaan. Er zijn weinig problemen onderweg vanmorgen. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar zien we wat oponthoud bij de werkzaamheden bij Purmerend. De vertraging is zo'n 10 minuten. De A15 vanuit Europoort was een tijdje helemaal dicht bij de Thomassentunnel na een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Het loopt daardoor nog wel vast op de N57 vanuit Hellevoetsluis. Voor de aansluiting met de A15, daar is de vertraging een half uur. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Het wordt steeds duurder om een elektrische fiets te verzekeren. Vrijwel alle verzekeraars verhogen de premie voor zo'n e-bike-verzekering. De ANWB voert ook nog een eigen risico in. Dat schrijft het AD vanochtend. Ruben Echt van onze economieredactie. Ruben, verhogen alle verzekeraars nou de premies? Nou, in ieder geval marktleider ANWB en Univé. Dat zijn toch een aantal grote jongens. De ANWB die begon al in maart met nieuwe premievoorwaarden. En daar zat dit in. Daarin werd het flink duurder om een e-bike te verzekeren. En er wordt ondertussen ook geëxperimenteerd met een eigen risico. Hoeveel wil je gaan met een eigen risico? Dus hoe goed zet je je fiets op slot? Of durf je hem op slot te zetten? En daarbij is het ook verplicht om een tweede slot te gebruiken. Nou, hoeveel die premie is verhoogd, dat hangt weer af van het type fiets. Is het een echte dure of een iets wat goedkopere? Maar ook waar je woont, in de stad waar veel gestolen wordt, of op het platteland waar het allemaal nog wat minder is. Die premies die gaan omhoog omdat er in korte tijd echt heel veel e-bikes zijn bijgekomen. Je ziet ze zelf wel eens langschuiven. Ik geloof dat je nog bijna bent aangereden gisteren. Gisteren, ja. Door zo'n ding. Meisje met mobiel. En die worden, ook dat nog een keer. Ja, ja. En al die fietsen die worden er ook nog eens een keer massaal gestolen. Dat vertelt Klaas Kregel. Hij is van Unigarant en dat is het verzekeringsbedrijf van de ANWB. Nou, wat we zien is dat het gebruik van e-bikes is de afgelopen jaren natuurlijk ook heel erg verschoven. Hè? In het begin was het echt een recreatief voertuig. Mensen gingen daar een stukje mee fietsen, picknicken op zondagmiddag. Je ziet dat e-bikes zijn ondertussen gewoon een dagelijks gebruiksvoorwerp geworden om mee naar het werk te gaan en om mee naar school te gaan. En daarmee wordt die ook steeds vaker overal gestald, zoals we dat vroeger deden met onze fietsen, bij de winkel, bij school, bij stations. En je moet vooral heel erg goed letten op waar zet je hem neer. Dus gebruik bewaakte fietsenstallingen, haal de accu eruit. Op die manier kun je zelf heel veel invloed uitoefenen op de kans dat je fiets gestolen wordt. Ja, dat was dus Klaas Kregel van de ANWB. Veel diefstal van die elektrische fietsen. Is dat de enige reden waarom de premies ook zo zijn verhoogd? Nou, er spelen wel wat meer dingen, hoor. Kijk, veel e-bike bezitters die links of rechts beschouwen hun elektrische fiets toch een beetje als een normale fiets. Je zei net al, er zit gewoon iemand te bellen op een hoge snelheid. En zo gaan ze er ook een beetje mee om. Dus vaak maar één slot. En dat ding wordt altijd buiten gezet. Dat zie ik bij mij in de stad ook. Dan is het ook moeilijk om zo'n ding natuurlijk binnen te zetten. Maar er zijn ook heel veel bewaakte stallingen. Ik sprak vanmorgen hierover nog even met de Stichting Aanpak Fiets en E-bike Diefstal. Afgekort SAFE, je verzint het niet. En die zeggen ook echt dat door de jaren heen zien ze ook de e-bikes steeds geavanceerder worden. En daarmee worden ze natuurlijk ook steeds duurder. De gemiddelde prijs van zo'n fiets is 2500 tot 3000 euro. Dat is toch eigenlijk niet niks. Vroeger kocht ik een fiets voor een paar tientjes totdat die af was en dan kocht je een nieuwe. Maar dit zijn echt grove prijzen. Maar ja, ze worden nog zelfs een beetje beveiligd als een fiets, zoals we dat 10 of 20 jaar terug deden. En deze organisatie die zegt dan ook heel duidelijk: één slot, dat is geen slot. Nou, ik vroeg Klaas Kregel van de ANWB daarom of e-bike bezitters zich niet altijd even bewust zijn van die dure fiets waar ze op zitten. Ja, ik denk wel dat dat meespeelt. Mensen moeten wel bewust zijn van dat ze een fiets hebben die in ieder geval heel erg gewild is bij het dievengilde. En dat je daar, als je hem wegzet, als je ergens naartoe gaat, dat je even extra rekening mee moet houden dat je die kans zo klein mogelijk maakt. En dat is ook de reden waarom we dus nu bij de nieuwe fietsverzekering ook een eigen risico hebben ingesteld. Eigenlijk om ook mensen een prikkel te geven van, ja, denk goed na over waar zet je je fiets neer en hoe maak je nou de kans dat die gestolen wordt zo klein mogelijk. Nou, eerder noemden we het dus net al ook die problemen met die fatbikes. Veel jongeren die fietsen erop en dus werden ze steeds massaler gestolen. Veel verzekeraars willen die fatbikes nu ook niet meer verzekeren. Ja, en je krijgt nu langzaam het gevoel dat ook de gewone e-bike dat pad aan het bewandelen is dan, of befietsen is eigenlijk, door de groeiende populariteit en de diefstallen die ermee gepaard gaan. Nou, eigenlijk lijkt de problematiek heel erg op elkaar. Hè? De fatbikes, dat is iets wat afgelopen jaar heel erg actueel was, omdat dat probleem heel acuut heel groot werd. Die diefstalkans is nog veel groter. Maar binnen de e-bikes, de gewone reguliere fietsen, zien we eigenlijk al jaren een stijgende trend. Dat die fietsen getarget worden door groepen criminelen die fietsen stelen. Het zijn vaak niet eens de individuele diefstallen die het probleem maken, maar het zijn echt groepen die, ja, waarvan de politie ook denkt, die door Europa trekken om die fietsen en masse te stelen en de grens over te smokkelen. Dus het verschil is eigenlijk dat bij fatbikes was het probleem een soort van piek. Heel acuut werden er heel veel gestolen omdat die fietsen zo populair waren. Maar eigenlijk is de trend die we daarin zien hetzelfde. Ze zijn gewoon heel gewild voor fietsendieven. Maar wordt de schuld van al die diefstallen nu niet eigenlijk bij de eigenaar van zo'n elektrische fiets gelegd? Ja, dat zou je zo wel natuurlijk een beetje kunnen voelen. Ik bedoel, wat doe je aan bendes die echt door heel Europa trekken en op professionele wijze die sloten doorknippen? Dan kun je er wel 20 op gooien. En als ik in de stad woon, ja, ik kan mijn gewone fiets nog wel naar boven tillen, maar de e-bike toch echt niet. En er is ook niet overal een stalling in de buurt. En is die wel open als ik 's ochtends heel vroeg naar het Radio 1 journaal moet? Ja, de Stichting Aanpak Fiets en E-bike Diefstal, die erkent ook wel, het moet van twee kanten komen. Er zijn de gebruikers die toch iets moeten beter letten op hun dure fiets. En verzekeraars die de premies toch ook betaalbaar moeten houden. Kijk ook samen naar nieuwe preventiemiddelen. Bijvoorbeeld, ja, moet er dan niet een alarm af, zoals je dat alarm op, zoals je dat ook met brommers hebt, of een track and trace, zodat die altijd weer terug te vinden is. Als ik dief ben, waarom ga ik inbreken van een flatscreen als er een fiets van een paar duizend euro gewoon voor de deur staat? Dan is er ook nog een derde kant, zegt die stichting. Er zijn natuurlijk ook overheden en politie die de e-bike niet meer als een gewone fiets moeten beschouwen. Let gewoon beter op dit soort bendes en maak bijvoorbeeld heling dan ook veel meer strafbaarder. Dankjewel, Ruben Eg van onze economieredactie. Het is 9:50. De spanning tussen de Filipijnen en China loopt op. Het draait allemaal om de Zuid-Chinese Zee, of zoals de Filipino's zeggen, de West-Filipijnse Zee. China claimt die bijna volledig. Ook delen die volgens het internationale zeerecht bij de Filipijnen horen.

Francesco Farioli kiest naar eigen zeggen voor Ajax vanwege de rijke historie. Farioli werd gisteravond gepresenteerd als de nieuwe trainer van Ajax. En toen de 35-jarige Italiaan werd benaderd, dacht hij meteen aan de rijke geschiedenis in Amsterdam. Volgens Farioli zijn er maar weinig clubs waar het aanvallende spel zo in het DNA zit. There are not many clubs in the world that they have a so clear DNA. And let me say, the football that I love is based with the football that was used to play here in Ajax and in very few clubs all over the world. Ja, zijn liefde voor voetbal is eigenlijk een beetje gebaseerd op wat er al in Ajax in Amsterdam is gebeurd. En hij kent ook zijn Amsterdamse klassiekers. In het interview begon hij ook spontaan te vertellen dat het vandaag, dus echt vandaag 24 mei, 29 jaar geleden is dat Ajax de Champions League won. Dutch wonderkind Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 17-jarige Engelsman versloeg in de finale wereldkampioen Luke Humphries. Onder meer met een 9-darter is te zien op de kanalen van BBC Darts. Yes, he can. Verliezend finalist Humphries had in de finale, in de halve finale moet ik zeggen, nog gewonnen van titelverdediger de Nederlander Michael van Gerwen. Zondag begint het enige Grand Slam toernooi op gravel, Roland Garros in Parijs. Vanwege deze relatief trage ondergrond verheugen veel tennisliefhebbers zich op uitputtende lange rallies. Maar is gravel eigenlijk wel zo langzaam? Uit gegevens komt een heel ander beeld naar voren, daarover schrijft de Volkskrant. Verderweg de meeste rallies duren hooguit 4 slagen. En de meest voorkomende rally op gravel is zelfs al na 1 slag voorbij, namelijk naar de service. Oh. Kortom, het is helemaal niet zo traag. Ja, wel als Nadal het doet. Dat ging heel lang door. Ja, maar die stopt er ook mee, hè? Ja, dus dan hebben we dat probleem al weer getackled. Hoewel, ja, sommige mensen vinden het dus fijn dat het niet zo lang duurt. Een van de belangrijkste dataspecialisten in het tennis zegt dat hij ook wel onthutst was dat er eigenlijk maar heel weinig verschil zit dus tussen die ondergronden. Ja. Daarom zegt hij, vertrouw je ogen niet, vertrouw je spreadsheet. En blijdschap bij FC Utrecht en Go Ahead Eagles na het behalen gisteren van de play-off finale om Europees voetbal. Utrecht versloeg in de halve finale Sparta met 3-1. Maar de verrassing van de avond was de 2-1 winst van Go Ahead bij NEC. En de spelers van Go Ahead werden thuis in Deventer onthaald door de fans, is te horen bij Omroep Oost. Ja, even goed luisteren, maar dit was het relatief onschuldige spreekkoor. Wie niet springt, die is voor Zwolle. Want dat zijn ook aartsrivalen voor de Deventeraren, vandaar. De finale om het laatste Europese ticket gaat zondagavond dus tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. En dat is in de Galgenwaard. Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. De A15 vanuit Europoort is weer vrij na een ongeluk bij de Thomassentunnel. Daar gaat het weer rijden. De A7 Hoorn richting Zaanstad staat nu de enige file bij Purmerend. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is er maar 1 rijstrook open. met Stumbling In. Vijf Nederlandse wetenschapsgroepen krijgen in totaal 174 miljoen euro om de komende jaren onderzoek te doen. Een van de projecten is van de TU Delft, waar wetenschappers gaan onderzoeken of een levenloze molecuul een levende cel kan worden. Kees Dekker is hoofdonderzoeker en hoogleraar in de nanobiologie aan die TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Wat gaat u concreet onderzoeken? Wij gaan concreet onderzoeken hoe het verschil tussen levende systemen en levenloze systemen. U kent allemaal bomen, mensen, dieren. Die bestaan, dat zijn levende systemen. Ze bestaan uit cellen. Dat is de kleinste eenheid die leeft. En er zijn ook allerlei levenloze dingen. Maar is er een overgang mogelijk tussen levenloze dingen en een levend systeem? Want een cel is opgebouwd uit moleculen. Uit DNA, uit eiwitten, maar die leven niet. Maar die moleculen samen, die maken een levend systeem. En dat gaan we precies onderzoeken, hoe dat precies zit dan. U kreeg 40 miljoen euro voor dit onderzoek. Welke aanwijzingen heeft u dat je van iets niet levends iets levends kan maken? We hebben de afgelopen jaren al gestart met dit type onderzoek. En bouwen minimale systemen van een paar eiwitten die een bepaalde functie van een cel kunnen doen. Een cel heeft natuurlijk bepaalde functies. Het kan groeien, het kan delen, het kan zijn omgeving voelen en dergelijke. Nou, bepaalde functies coderen we dan in een paar eiwitten. En in onze eigen cellen zijn het vaak honderden eiwitten. Maar soms kunnen we dat zelf ook ontwerpen met slechts een paar eiwitten. Nou, die systemen hebben we eigenlijk al gevonden. Dus we hebben al aanwijzingen dat er die bepaalde functies kunnen. Nu gaan we kunstmatige intelligentie en directed evolution inzetten om dat te integreren in een celsysteem waarbij dus moleculen die levenloos zijn samen een levende cel gaan bouwen. Maar is het wel ethisch verantwoord om van iets doods toch iets levends te maken? Het heeft een beetje Frankenstein, maar dan op nanoniveau. Nou, ik denk dat er fantastische mogelijkheden zijn hier om meer te leren over hoe onze eigen systemen werken. Want dat weten we toch nog maar ten dele. Dus we willen begrijpen hoe onze eigen cellen werken. En als je het nabouwt, dan is dat de beste manier eigenlijk om te onderzoeken hoe die bouwprincipes zijn. Ik denk ook dat dat volkomen veilig is, want we hebben het hier over een hele minimalistische cel waarbij we totale controle hebben over alle processen en we kunnen ook allerlei switches inbouwen dat het niet buiten het lab kan leven en dergelijke. Maar zijn er ook filosofen en bijvoorbeeld ethici die zich bezighouden met deze vraag? Zeker, het is een zeer multidisciplinair team dat we hebben gebouwd van 30 Nederlandse wetenschappers. De meeste zijn natuurkundigen en biologen en ingenieurs en dergelijke. Maar we hebben ook filosofen en ethici aan boord. En die gaan nadenken over de definitie van hoe definieer je precies dit leven. Maar ook die ethische vragen van, is het veilig wat we doen? Zijn we hier niet voor God aan het spelen? Ja. Nou, dat soort vragen, die gaan zij mee bezig. Dan gaan ze onderzoek doen hoe dat valt in de maatschappij en hoe we daar verstandig over kunnen nadenken. En die ethische vragen zijn natuurlijk ook al heel veel ervaring mee uit gentherapie en kunstmatige intelligentie. Hoe wij dan menselijke controle houden over systemen die we bouwen. En dat, van die kennis gaan we gebruik maken. En waarom is het zo belangrijk om dit te onderzoeken? Wat hebben we daaraan in de praktijk? Nou, in de eerste instantie omdat het absoluut fascinerend is. Hoe zit dat nou? Hoe is ooit het leven op aarde ontstaan? Dat je uit levenloze moleculen een levend systeem kan laten ontstaan. Nou, dat is de eerste vraag. Dus de bouwprincipes onderzoeken die onze cellen hebben, dat is heel erg interessant en belangrijk, want daarmee kunnen we ook begrijpen hoe onze cellen werken. En daarmee bijvoorbeeld ook weer staan we aan de basis van ziekte, want bijna alle ziektes die we kennen, Alzheimer, kanker, noemt u maar op, die beginnen op moleculair niveau. Dus op moleculair niveau snappen hoe de dingen werken in een cel is enorm belangrijk. Daarnaast, het is natuurlijk nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, maar ik zie ook gewoon een nieuwe biotechnologie dan ontstaan, waarbij we bijvoorbeeld medicijnafgiften met liposomen kunnen ontwikkelen of kleine chemische fabriekjes die medicijnen produceren en dergelijke. Dank Kees Dekker en veel succes met het onderzoek. Hoogleraar in de nanobiologie aan de TU Delft. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. De studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza houden Nederland nog altijd in hun greep. En hoewel de demonstraties vreedzaam begonnen, zijn het de beelden van bedekte gezichten, vernielde universiteitsgebouwen en gemolesteerde straten die blijven hangen. Human. Het roept de vraag op, hoe doe je dat eigenlijk, protesteren, anno 2024? Koen Verbraak. Hoe werden demonstraties vroeger aangepakt? En wat kunnen demonstranten van nu leren van hun voorgangers? Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken.

Nou, in Bosnië-Herzegovina wonen drie bevolkingsgroepen. Hè. De Bosniakken, de moslims zijn dat, de Bosnische Kroaten en de Bosnische Serviërs. En het land heeft twee deelrepublieken. En in één daarvan wonen vooral die Bosnische Serviërs. En dat is Republika Srpska. En daarvan is deze Milorad Dodik de president. Ja, en hij radicaliseert de afgelopen jaren steeds verder. Hij voert nu dus openlijk een koers van afscheiding van zijn deelrepubliek van Bosnië-Herzegovina. Ja, volgens de grondwet van het land kan dat helemaal niet. De andere bevolkingsgroepen en hun leiders die willen dat ook helemaal niet, zo'n deling van hun land. Ja, dus dat leidt tot spanningen. Ja, en gisteren hoorden we hem dus weer praten over afscheiding van Bosnië. Binnenkort komt hij dus met... Ah, dat is jammer. Daar is Thijs. Nou, concreet met zijn idee daarover. Oh, je viel heel eventjes weg. Misschien kun je die laatste twee zinnen nog een keer herhalen. Ja, die andere bevolkingsgroepen die willen helemaal geen deling van hun land. Dus er zijn spanningen. En gisteren had Dodik het dus weer over afscheiding van Bosnië. En hij komt dus met een voorstel daarvoor. En dat is echt heel concreet en duidelijk. En ja, dat was niet eerder zo. En dat fragment dat we net hoorden, in welke precieze context was dat dan? Ja, hij is woedend over die resolutie die VN-landen gisteren hebben aangenomen. Hij vindt dat die resolutie de Serviërs bestempelt als genocidaal volk. Nou, dat staat nergens in de tekst, maar goed, zo denken hij. En ook de leiders van buurland Servië daarover. Ja, en dat is voor hem de aanleiding om dan nu te zeggen, we kunnen echt niet meer in één land verder met die drie bevolkingsgroepen samen. Hoe serieus is dat dreigement? Ja, dat is echt de grote vraag. Dodik is een meester in het dreigen en vervolgens niet uitvoeren. Dat heeft hij ook al eerder gedaan. Zo houdt hij de druk op de ketel. Ja, en als hij echt doorzet, dan heeft dat grote consequenties. Want die andere bevolkingsgroepen, die accepteren dat dus niet. En Europa en Amerika ook niet. Ja, en dan is de kans op een gewapend conflict heel groot. En dat is iets wat Dodik niet wil. Geen van de bevolkingsgroepen trouwens. De bereidheid om om de wapens weer op te nemen is heel laag. Ja, cruciaal is echt de steun van grote buur Servië, waar Dodik dus graag bij wil aansluiten met zijn deelrepubliek uit Bosnië. Nou, Servië steunt altijd zijn retoriek, maar herhaalt tegelijkertijd keer op keer dat Servië de territoriale integriteit van Bosnië-Herzegovina respecteert en garandeert. Nou, dat is een hele mooie manier om te zeggen, Bosnië is één land. En dat zie je ook nu, dat Servië een andere toon aanslaat dan Dodik. Ook de Servische president Vucic is woedend over die resolutie. Maar hij zei wel dat hij vandaag al het gesprek wil aangaan met de Bosniakken, een van die andere bevolkingsgroepen dus. Want ze moeten toch samen verder leven. Nou ja, zolang Dodik de steun van Servië niet heeft voor afsplitsing, is het vrijwel uitgesloten dat hij die afscheiding echt doorzet. Hij heeft het ook in het fragment dat je net hoorde over een voorstel voor een verdrag. Daar zit toch enige speling in. Hij kan toch alle kanten nog op. Ja, welke kant het dan precies op gaat, dat moeten we dan de komende 30 dagen zien. Maar wel zeker is dat hij dat ik wel met vuur speelt hier. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. Ja, op twee plaatsen rijdt het verkeer nu wat langzamer. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. En op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend-Zuid. Dat laatste komt door werkzaamheden. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Come and you go.

Hij ziet gelijkenissen met wat zwarte Zuid-Afrikanen hebben doorgemaakt tijdens de apartheid en wat het Palestijnse volk al decennia lang doormaakt. Hij noemt dat ook een vorm van apartheid. En dus zeggen ze, moreel gezien kunnen wij niet toekijken, maar moeten we nu iets doen? Dat was Alice van Gelder. Het wordt steeds duurder om een elektrische fiets te verzekeren. Vrijwel alle verzekeraars verhogen de premie. En de ANWB voert ook een eigen risico in. Dat heeft te maken met de massale diefstal van e-bikes, vertelde economie-redacteur Ruben Eg. Een onderwerp dat ook leeft bij u thuis, blijkt wel uit de reacties die we krijgen. Bijvoorbeeld Tjitske, die sprak er een bericht over in via de NPO Radio 1-app. Als die massaal gestolen worden, dan moeten de dieven toch ook ergens massaal opladers bestellen. Want zonder een oplader heb je niks aan je e-bike. Zou daar niet iets mee gedaan kunnen worden? Ik ben benieuwd. Nou, goed punt van Tjitske. Aangeschoven nog een keertje is Ruben Eg van onze economieredactie die het allemaal heeft uitgezocht. Ruben, vertel. Ja, nou, ik neem aan dat Tjitske de accu bedoelt die je in de e-bike moet steken om ermee te kunnen fietsen. En ze heeft inderdaad gelijk. Als dat ding er niet op zit, krijg je die e-bike ook echt niet vooruit. Er wordt daarom ook geadviseerd om die accu eruit te halen. Ze zijn gewoon in de winkel te koop. Maar dan kosten ze wel 4, 5, soms 600 euro als je een echte goede wilt hebben. En daardoor wordt de fiets een stuk minder waard. En daarom is het zo belangrijk om die accu eruit te halen. Dan een vraag van Wieneke. Die vraagt zich af of werkgevers niet mee kunnen betalen aan een verzekering als personeel de e-bike gebruikt om naar het werk te komen. Heel goed plan. Dat heeft natuurlijk wel met de werkgever te maken. Vind je het belangrijk dat je op de fiets of de elektrische fiets in plaats van met de auto naar het werk komt? Ja, en als de verzekeraar of de verzekeraar, als de werkgever voor de verzekering betaalt, dan moet je het een beetje vergelijken met de auto van de zaak, de autoverzekering van de zaak en fiets van de zaak. Kijk, als dat ding van jezelf is, moet je hem zelf verzekeren. Maar dan is het natuurlijk aan jouw werkgever, bijvoorbeeld in ons geval de NOS, of die wil meebetalen aan zo'n verzekeraar. Moet je gaan afspreken met ze. Helder. Verzekeraars eisen ook dat de e-bike wordt vastgemaakt met een tweede slot. En Boy vraagt, hoe toon je nou aan dat je zo'n extra slot erop hebt gezet? Nou, dat vond ik een hele goede vraag. Want dat wist ik namelijk zelf ook niet. En ik heb het gewoon maar eens eventjes gevraagd aan de ANWB. En die zeggen, ja, je moet vooraf dan de slotnummers bij ons registreren. En als die fiets gejat wordt, dan moet je 4 sleutels kunnen overleggen. En die heb je natuurlijk wel, tenzij je natuurlijk de sleutel in dat slot laat zitten. Ja. Want dan heb je ze natuurlijk niet meer. En ik neem toch aan, als dat slot wordt doorgezaagd, dat het restant ook wel op straat blijft. Maar in ieder geval dus de slotnummers registreren en de sleutels overleggen. Dankjewel, Ruben. 3 voor de dag. In Dronten wordt een gedenkplek voor overleden kankerpatiënten heropend. De plek werd vorig jaar vernield. 65 glazen platen met de namen van overleden kankerpatiënten werden toen kapotgeslagen. Het Internationaal Gerechtshof doet in een tussenvonnis dus uitspraak over de situatie in Gaza, vooral rond Rafah. Zuid-Afrika had het hof gevraagd om meer maatregelen te nemen om de inval in Rafah te stoppen. Israël is daarvan niet onder de indruk. Dat zegt onze correspondent Nasra Habiballa. Ze hebben al gezegd dat wat voor vonnis er ook komt, dat ze daar niks van aan gaan trekken. Ze zeggen dat sowieso zij doorgaan met de oorlog. Een woordvoerder die zei, geen macht op aarde kan Israël tegenhouden bij het beschermen van zijn bevolking en de jacht op Hamas. Dus dat was een duidelijke boodschap. En dat was ook wel een beetje de verwachting. Want Israël weet gewoon heel goed dat het gerechtshof niet de macht heeft om de naleving van zijn uitspraken ook af te dwingen. Dus ja, zij zeggen, wij leggen wat er ook komt gewoon naast ons neer. De Russische president Poetin is op bezoek bij president Lukashenko van Belarus. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Vanwaar dit bezoek? Poetin en Lukashenko bezoeken elkaar natuurlijk met enige regelmaat. Meestal is het dan Lukashenko die naar Rusland komt, naar Moskou of naar Sochi. Poetin komt niet zo heel vaak in Belarus. Maar dit is natuurlijk ook een bezoek, een van zijn eerste buitenlandse bezoeken na zijn inauguratie als president. Hij is eerst naar China gegaan. Nu gaat hij dan naar Belarus, een tweede belangrijke bondgenoot. Dat bezoek gaat over van alles, over economische samenwerking, landbouw, industrie. Maar zeker ook over wat ze in Moskou noemen de tweede fase van oefeningen met tactische kernwapens. Die zijn afgelopen week begonnen in het zuiden van Rusland en gaan nu verder. En zoals bekend heeft Rusland naar verluid tactische kernwapens overgebracht naar Belarus. Dat zijn reguliere oefeningen, maar er wordt nu heel veel rugbaarheid aangegeven als signaal aan het Westen dat het geen rode lijnen moet overschrijden ten aanzien van Rusland in Oekraïne. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Gaan we nog heel even naar Carl-Johan de Zwart om te horen wat er zometeen besproken wordt in Stand.nl. Ja, goedemorgen Simone. De stelling is vanochtend: vapen moet helemaal verboden worden. Kankerverwekkende stoffen, giftige metalen en veel meer nicotine dan wettelijk is toegestaan. Ze zitten er vol mee, die vapes. En extra zorgelijk is, het is razend populair bij scholieren. Nou, om die te ontmoedigen zijn smaakjes al verboden per 1 januari. En die accijns is verhoogd. Je kunt je afvragen of dat niet veel te soft is. Want dat spul is nog steeds vrij makkelijk verkrijgbaar. Moeten we niet zeggen, het moet gewoon weg. Dus ik wil van u weten of u zelf vaped, omdat u denkt dat het minder slecht is dan sigaretten. Heeft u vapende kinderen? Wat doet u om ze daarvan af te krijgen? Bijvoorbeeld geen rijbewijs? Maakt u zich zorgen? Of denkt u, laat met rust, ik bepaal dat allemaal zelf wel. De stelling is, vapen moet helemaal verboden worden. 0800-1101 of reageer via Stand.nl. Dat dus zometeen bij Carl-Johan. Maar het is bijna 9:30, dus eerst krijgen we nog van Wouter de hoofdpunten van het nieuws. Wens u een fijn weekend.